سورة الاحزاب مدنی سورۃ ہے پس سورۃ آل عمران او مکی الممتحنین نازل شوی ہے نزول کی نئی سورۃ تلس اتیایم او ترتیب کی دریرشم سورۃ ہے او پنزم کال د ہجرت دا سورۃ نازل شوی ہے دریو یا پدی کہ تنبی او نہ رکوات مخی صورت کے رند شفاعت قہریوش ہو خود داغی مثالوں میں ذکر کئی سلورم آیات کی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ دغسی مخی صورت کی توحید اثبات ہو نبی صورت کی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی او دغسی مخی صورت کی رد و پشرک بانی فقط تا بلی صورت کی رد نی پشرک و پرسوم و جاہیلیت تا دا یو سو خبری دی دیوانی زان پی کول پکاری یو شرک تے سو دا اللہ سرا مخلوق لرہ حصدار ہو گرزی عقیدہ و ساتی پا مخلوق بانی سن چی پا اللہ ساتی دیتے ویلے شی شرک او چې بدین کې څوک یو کار پیدا کړي او ثواب یې غني د دین هیڅ غني او پیغمبر صحابه و نه کړ هغه ته بدعت وایي او رقم هغه چیز دی چې دا یې په نه کول باندې انسان شرمېږي نور ثواب یا سزا به کې نه وایي وایره کدا و نه کوم خلق برا پوری خان دي لکه ودونه کې کوم رسمونه ریواجو نه خلق دي یا غمونه کې دین رسمونه ریواجو نه دي دې صورت کې او رسوم د جاہلیت باندې رد دی جاہلیت په زمانه کې دای اورسمو یو سړی به بل چا زه په زیوالی ونیو او خپل بچی به نه و د بل چا ځی ته وی چې دا زما زوی شو دې ته متبناوی هغه ته به د خپل بچی په شان رویه کوله د خپل بچی رویه هم دادا چې هغه د پلار نه میراث دی نو هغه هم ترې میراث لو د خپل بچی چې کومه بیبی وی هغه تنګور وي تنګور ته نکاح نه کیږي نه دی کوم دا هغه د بچی د هغه بچی چې د بل چا به خوبې نو د هغه د خېڅې نکاح یا نه ګڼلو نو دې صورت کې د هغه بوتلان ذکر شو او د هغه ابتدا د نبی علیه السلام نه وشوه چې نبی علیه السلام نارینه اولاد ژوندي نه پاتې کېدل نزیر ابن حارثہ نبی علیہ السلام پر زیوالی نولے ہو اللہ پاک دا چی اسباب تیار کل چی اغارتم دا جاہلیت دا نبی علیہ السلام پر وجہ بنی اللہ ختم کر در صورت دعوی و مقصد اگر تیزی اور کول دی پر سولو دا حق باندی او تیزی اور کول فتوات دا اللہ و دا رسول باندی ولا صدانا چی دی صورت کی بخطاباتی سخی تابات پیغمبر تری او سخی تابات نور امت تری او سخی تابات نبی علیہ السلام بیدیانو تری چنانچہ کمہ خطابات تیری صورت کی ذکر کی طول پینزیش خطابات تھی اور اگر پینزیش خطاباتو کی یول اس نبی علیہ السلام تری او نبی علیہ السلام تری خطابات تو مقصد دارے چه پیغمبر ته دین بیان کا خلق ہوتا اولت خطابات مومنانو تری او مومنانو تری خطابات مقصد دانے چی تاز دا پیغمبر اتباع ہوتی او سلور دا نبی علیہ السلام بی بیانو تری او بی بیانو تری خطابات مقصد دانے چی تاز دا پیغمبر تعاون وکی دا پیغمبر سا معاونت وکی پا اعلا دا کلمت اللہ چی سورت کی ابتدائی کم آیاتونه دی دې باره کې مفسرینو ګڼ واقعات لیکلي دي چنانچه بعضې روایاتو کې راځي چې ابو سفیان او اکرمه دا د ابوجهل زوی دوی لا نه مسلمان شوي او دا چې نور څه کسان مدینه تراله کله چې احد جنگ وشو منافقین مشر عبد الله بن ابی بن سلول دا سره دیو تعلق راغلو او دا سره کوشو نبی علیہ السلام علیہم امان ورکڑو چھتک دا دیو بیارال نبی علیہ السلام سے اس خبری کولی نفا خبرو کی دائی چھ سلح و وکو اس خبری تپری دا سوا مفریدو نو آ خبری چھ نبی علیہ السلام سے تپری دا وی زمان دا آلیہو ذکر بد بنکی ذکر بد آگو دے چھوی چھ نبی علیہ السلام قرآن و حدیث نشی کولی داوی بد ذکر دے ہم کداو بد ذکر نو چھ دوم روایا چھ دام پیدر سولی چھ شفاعت کولیش منافقین و سرا موافقت کو چھ ٹک دا لیکن قرآن کے خدا خبر جائز نوا نبازی مسلمانان ارادہ کڑی وا چھ دیو در قتل کی او دنگا سے دغه منافقین هم قتل کی نو الله جل شانه آیات راولے گو یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین پیغمبر دا اللہ نے ویرے گا لوز مات نکی ودہ کافر اطاعت مکہ وکم چی مکی والا دی منافقین دی نمدینے چاگر تاتا وی تدوم روا ہے چی زمان دا آلی حام تسولی شریو بنا منی دا سورة الاعظام او بے ابن کعب رجان ہوئے دی روگت صورتو دا دم روگت لگا سمر بقرہ چک دلا یا دا غیر امزیاتو گدو او پدے کی منگا وئے دیر ایتن الوستریمو پاکی او دامو چا شیخ و شیختو ازا زنیا خرج مهمان کار من ال واللہ و عزیز نک چی شادی شدہ سڑے و خدر چی زناو کی نو پا کمروی والی دا دا عبرت سزار اترپ دا اللہ نا اللہ غالب حکمت کو علا دے و بیا دا آغی سے اسا منسوخ شو دا اسا آیتون بکی پاتی شو دی نو دا آیت هم منسوخ و تلاوت تیخ و حکم وزن باقی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اتق اللہ اے پیغمبران دا اللہ نوی ریگا دا مخلوق نمی ریگا اللہ از مات نکی ولا تطوی الکافرین او تابیداری مکون کافرانو او دا منافقانو چی کافران زور لگئی چی زمان دا کم آلیہ و معبودین دی دیو تا مثبت دو که چی دام خلق تپیدا و نقصان رسی سپارش کولیشی داو نمانی او دا منافقین و ممانا چی اغو نرمی کئی و مداعانت کئی دا کافرو سے اتحاد وکلو ان اللہ بشکن اللہ کانده علیمن پوا حکیمن حکمت والا و تنی تا بیداری کوا مانا غصی وا چی وی کی ریشی لے کتا تا می رب بکا در طرف در رب تانا چا قرآن سنت تے ان اللہ بشک اللہ کاننے بیما فاغد تعملونا چی تذکوی خبیرن خبردار کرا یرا سو کئی چرا مون دا کافران سا بائکاٹو کو نمون بانی با اقتصادی پا بندی ہو لگئی و توکل علی اللہ توکل کو پا اللہ باندی و کفا باللہ وکیلا کفی اللہ پاک نگاہ بان ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ دریا یا تو ذات خو یاد سره چې د جاهلیت په زمانہ کې کوم رسمونه او د غیرت کوي یو رسم داغو داو چې کوم سره په ذهنو نو دیو بوی دادر دو زلو ندی زکر ایری سے خبری کئی اکثر بے شاعر تمداسی وی او دویم دا جاہلیت پا زمانہ کی بچی چاک پر اخجتا ہوئی تمام با نسی لکا زمان دا مور شاہ زیار بیوکو نو آخر زمان میشا پا دی آرامی دا حلالوال لکھ صورت نو او درین پر دی زامن دا اخفل زامن کر زول او دا اخفل زامن غنتی کی ماملہ بے کولا نو اللہ پر دریوانو رسمنو رد کئی ما جعل اللہ لرجل من قلبین ننی گردول اللہ پاک ایس رید پارا دوزرنا چی جو پیه دا پخیر دکی نستاسو غلط تا وهم دے چی زہین سرید پارا دوزرنا دیوائے نا نا یوز لئی وما جعل او نهي ګرځول ازواجکم اللائی بیبیانی تاسو هغه تظاهرون منهن چې تاسو اظهار کوئ د هغو سره امهاتکم تاسو مېندې دا تاسو مېندې نه دي وما جعل او نهي ګرځول ادعیاکم متبناګان تاسو بللې شوي تاسو ابناکم تاسو زامن دا حقیقي زامن نه دي ذالکم قولکم یا قوائکم دا وینا ده تاسو د خلو والله یقول الحق او الله ویاق او یا دی سبیل او غا خودن کئی پترب دسنی لارا زیم تشرید دی دادا چی بدی کی نپیر شکات سحری پا بیسال سواجح کئی ها که لگر سنگا اللہ پاک دیو سوید پارا دو ضرور ندی گر زولا نو دغسی پا اللہ پاک پا دیم مخ پدې دنیا کې دوه الهانه ګرځي ځان سره بل الهو ګرځي څنګه یو سړی دوه ګرونه نشته او څوک یو سړی ته نسبت کوي چې دا دوه ګرونه دي دا خبره څنګه نفس الامر او واقعین خلاف تا دا چې تاسو د چا باره کې وایي چې دا په الله زور ور دی والا دی خبره کته نشو ورته دا د واقعین نفس الامر خلاف او څنګه چې پردای خزي تا په مور وایل سره مور نه جوړیږي دا چې څوک یا ته الہ وای هغه تا شفاعت کوم چې وای چې په الله ضرور دی پری باندې الہ او شفاعت کوم چې نه جوړي او څنګه چې پردیزه په یو ویل سره فرځ نه ګرځي نو دا چې مخلوق تا په الہ وای له سره کدا الہ دی او خالق دی او رب دی پرې سره الہ نه ګرځي باول توجیه کې قرطبی لیکلی زمینی مامری پہاڑی او تړاو اغه په زما د دوتړو ندي او په اړه باندې زه پیغام دومره زما په ویل چې محمد علی اسلام د پیونه سیوا ده نو الله پیر دوک ادا سینه ده او دا درې مې او شکه چې پردیسی ته به زه وي دغه باره کې الله دا ذکر کوي ادعوهم رب علی دی درالی ابایم په طرف د خپل پلارانو پلارانو ته نسبت کوي بل چا ته مکه وي نو زید ابن محمد مو آئے زید ابن حارثہ آئے وانا خبر آقصا توڑی ردین صاحب دین دلائی پنیز اللہ پاک کدا چال زید اگر تیت نسبت ہو کی خونو پسیوی ہم دی آیت بارکی ہوئی کدا زید ابن حارثہ بارکی راغلے دے خلق باغتا زید ابن محمد وی نو اللہ منک لدہ چی مو آئے او دا دین صاحب خبر ہے حدیث کی رضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من الدائی لاغیر ابیه ویعلم چاچ اسپل نسبت دخل پلار نسیوا بلچاتا اقللو عدت پتی والجنت علیہ حرام جنت پی حرام بے دنیا دا مفاد دا پارا دیر غلق دا سکی خاص کردی زمانہ کی دا سنہ خطی کارونو چی جوڑی گی نہ پدی کے ڈیر خلق بل جان نہ پلار ہو کر گئی دنیا دے مفاد دے پار ہوڑی سی تھی یا ڈیر خلق دل سی چا کل مقام شو تئی نہ اگر یہ قوم سر نہ یو اگتا پن نسبت کی عزت کان چھ قوم نے دادا گناہ کر دے کہ پن نسبت بل چا تو سو گئی یا دا خبر ہے کہ پردے بچے دے اگتے اس لے ہوئی زیا دی چھ وکا پن بچے ورتا ہوئی دا خبره جایز ده کنه نه جایز علماء لیکلی قران نه ظاهر نم دا معلومیږي چې خدا دا یا پلار ته نسبت شي ځان ته نه المدا کر شفقت په تور باندې څوک د بل چا بچی ته بچي وای چې بچیا څنګه نو د شفقت په تور نه چې جایز دي لیکن به تر دره چې خپل پلار ته نسبت شي هم مثلا او دانه چې پلار معلوم چاته نه علم تعلمو کچھ تاسو نه پیژنی ابا هم لري پلاران ته اخوانکم فی الدین دا تاسو رونه دی په دین کې السلام علیکم او تاسو آزاد شوی دی یا تاسو دوستان دی نورور ورته وایا دوست ورته وایا ولیس علیکم جناح او نشتی په تاسو باندې ګنا فی ما پاکه کی اخاتم بی اجازه خطا شی پاگی ولكن ما تعمدت قلوبكم لیکن آج کسے کئی سا زدرونا وکان الله د الله پاک غفور الرحیم بخون کی مهربان و زبر ایسه شوریا د تعالی معاف کړلی. شان د پیغمبر علی السلام ذکر کړي ان نبیو پیغمبر اولاد یې نزیدې او ډیر مهربان دی بالمؤمنین و مؤمنانو من انفسهم د دیو د نفسونو نه دا مؤمنان په خپل ځان باندې دومره نه دي مهربان لکه څنګه چې نبی علیه الصلاه والسلام په دې مهربان او دا چې پیغمبر چې ډیر لایق دی مؤمنانو تر دیو د نفسونو نه لکه څنګه چې حدیث کی راځي چې تاسو کې یو کس تر او ته پوری مسلمان کېدای نشي تر څو پوری نبی علیه السلام وایي چې هغه ته زه محبوب شوی نه یم د پلار او د بچو او د نفس د مسلمان محبت به د پیغمبر سره د خپل ځان نه ډیری اولاد المؤمنین انفسهم فاوله توجید نبی علیه السلام شفقت د امت ته معلوم شو چې دا خلق دنا په هی فوج باندې داسې کارونه کوي چې ځان له نقصان ورکوي نو په ځان هم نه دي خفه او پیغمبر په دیو باندې خفه کیږي د دیو نه خپل ځان وازواجه او بیبیانې د پیغمبر امهاتهم د مین دي د دې امت دی دا نس راغلو او د مور سره نکاح نه کیږي لحاظ د پیغمبر د بیبیانو سره نکاح حرام دی او دا هغو تعظیم به کوي دا مین دی په حرمت د نکاح او تعظیم کی د زنا چې ګنې په میراث کې او په پرده کې هم داسې چنانچې څنګه چې د نورو زنانو نه د پردې حکم دی د پیغمبر د بیبیانو نه د پردې حکم دی او د پیغمبر د بیبیانو نه څوک میراث نه شي وړی دا نس راغلو او دا مقصد نه چې نبی علیه الصلاة والسلام په قبر کې د دنیا په ژوند ژوندی دی نو ځکه د هغه د بیبیانو سره نکاح نه کیږي دا خو په قرآن کې راغله چې ازواجه امهاتهم او وروسته به راشي خالصة لک من دون المؤمنین چې دا بیبیانې ستا دپاره خالص دي د بل چا دپاره نه جي اول الارحام خاوندان خپل ولی کم چې د هغوی یو بس قرابتونه دي بعضهم بعضی په دې کې اولا خنزیری بی بعض بالتا چې کتاب الله په کتاب د الله کې چې قانون د میراث دی من المؤمنین د مؤمنانو نه والمهاجرین او د مهاجرونه الا ان تفعلوا مگر دا چې کوئ تاسو الى اولیائکم د خپلو دوستانو سره معروف نه کی نبی علیہ السلام کی ہجرت کرو مدینے تا دا انصار او دا مہاجر و منز کی او بھائی چارہ قیم کریوا او دمرا داغو دیو بس راغ رورولی مضبوط توا دیو بلے میراث ہمرو بیاج دی میراث احکام رالا او دا بنا شو پا قرابت ندر او کم منسوخ شو البتہ کوز نور وارثان نه بيخي ختم شوی کما چې زویل پروز دي او عصبه دي زویل ارحام دي نبی دې ته مولا الموالات وي د لوز هغه دوست نبی دې امام سي پني دیو باندې میراث دي شي امام شافعي نه قائل او امام سي پی قائل میراث او ټیک د ختم شو لیکن نیکی دا به یو څه کوي کان د ذالیکا دا خبره کې کتاب مستوره په کتاب کې لیکل شوی چې میراث دا په قرابت خپلولې دي وای دا خزنه کړې چې موږ هغه سیوا من النبیین چې پیغمبران نه نیتا قوم په خوادر دوی او من کسان او من نوح علیه السلام او ابراهیم علیه السلام او موسی علیه السلام او عیسی ابن مریم نه واخذنا من هغه سیوا من مدینا میثاقا غلیظا وعدا مضبوطا دا کم میثاقو اول میثاق د الله په توحید او د الله په دین او دیم لوز چې بری و تاسو پابندی کوي چې تاسو به د الله دین رسوي که پیغمبر تاسو دور کې راغلو دغه تصدیق وکوي دا روس راول تاکید شو ځکه دوه ځله راوړو یس علی صادقین رضا پارا چې تپوسو وکي الله پاک د رښتینو نه ان صدقین په باره د رښتیا ودیو کې وعان دالا تیرکلنے نیل کافرین دپارد کافرانو عذابا علیما عذاب دردون کے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ دیکھ مومنانو تا خطاب دے او آفا دا سو آیاتون دی دا غنڈ رکو بلکہ دو رکو گانے انچہ دیکھی او خاصا غزا کی دا نبی علیہ السلام پر دور کی شوہ دا یہ بیان دے چاہیتا غزوی خندقم ہوئی اغزوی احزابم ہوئی دا غزوی خندق او غزوی احزاب تفصیل کتابونو کے دیر زیاد رہی و چونکہ درست آیا سنو تفصیل پاغیبانی مخوب پہ نصحاد پوری آغا واقع ممکی ذکر کرو و بید آیتونو ترجمہ فسلورم کال دا حجرت یا پینزم کال دا حجرت دا غزا شوا دی غزا تا غزوی احزابم وی او غزوی خندق مرتوی احزاب کی ارتوی احزاب جمع دا حزب دا حزب دلی توی احزاب دلی شی دا گنگ دلی راجم شوی دا مسلمانانو خلاف لگر رست براشی نو پا دیو جدی تا احزاب وی یو نیرتوی جول کلو دا مسلمانانو خلاف او بیا مسلمانانو دا خلقو مخی تپلار کی یو خندق او سای کنس اگت تقریبا درینی میل پاسی رکی نو پا دیو جورتا غزوی خندق خموی داغی مختصر تفصیل داسی ری که بنی نظیر او بنو و ایل دا دی یهود و ڈلیوی نبی علیہ السلام دا وشللی دا مدینین خیبر تا سخیانتونے کڑی انہا ندیو غصہ کی واشو اشل کسانی وازستل اولاد المکی تورسی دل مکہ کی تکم خوریش و مشرکین تاغو مشر ابو سفیانو دیو آغو سرا میٹنگ وکللو دی مسلمانانو خلاف مقصد امداو چی کمونگا اتاز دا چی غلی ناسیو محمد علیہ السلام او داغ ملگری با زیاد شی او بے مخنیوے نکی ہی نو خب ادائی چی منگتوز را جمع شو او پیوز الحملو کو پمدینہ باندی او از دمر سیوانہ دی ختمی گی خروس او بیا مسئلہ جوڑی دا بنو نظیر اہل کتابو او کلا کلا دا دنیا غا محبت دمر سیواش چی دا خپل نظری خلاف ام خلق خبر اوش ابو سفیان ورته وې چې تاسو په خلقې موږ درنه تاسو کو چې موږ په هغه باندې او کلام محمد علی السلام د ملګری پاک دي زبنو نذیر مشران تاسو کو سال سوای هغه سوای وای موږ د بیت الله شریف خدمت کو حاجیانو له بور کو پهلوان سره تعلق ساتو او دا د الله کور پریخې دی پهلوان یې پریخې دي او تفریق بازی کرلا نو دیو تا غفت وات مشرکین دیر بد دی و دا قول مفاد دا پار دا غوثی پتے اکرلو که تاسو خیئی دا مسلمانانو نو دا محمد علیہ السلام دا دنیا محبت دا و دا جاہ و دا مرتبی محبت دا چشی ابو سفیانو تیر تازی سی یو دو کباز انتی قومی زمان در بانی یقین نراجی علاو زمان یقین راشی کتاب زمون سر ربیت اللہ شریف نا چاپیر توافو کئی او زمونگا چی کما آلی حدی بوتان فاغو قسم خوری او مونگا دلوز خلاف نکو نبس دیتا ہم دیو جو خان کی ندیو پا دن کی خدا دا کپر کارو شل کسان ندیو شو پنزوز داغو شو او ربیت اللہ شریف کی ریو قسم خورلو واحده وکلا دا مسلمانانو خلاف چی مونگا ندیو خلاف جنگی کو په اتفاقی طریقې بیا دا کسان چې کوم د بنی نذیر او بنی وائل دا ځین لاړل غطفان قبیله پسې هنګري تعلق طائف والو سره داغو مشر وینې باندې هیڅ نو دا د میټینګ وکړلو هغه لالچ ورکړو چې کته په دې جنگ کې زموږ سره شریک شي نو د خیبر نیمه کجوري دا موږ تاسو ته درکو نه یې مدن ګران چې هغه په لالچ کې راوستو او دیو یو جوابان ټول د مسلمانانو خلاف راجم شو د قریش تعداد هغه څلور زوره نوجوانانو درې سو پکې اسنو او 1000 پدیو کې وکانو د ابو سفیان په قیادت کې مرزاران مقام ته چراور رسیدل نو آلت نور قبایل لري سره جمع شو لکه اسلم قبیله اشجاع قبیله او بنو مرا بنو کنانا غزارا غطفان ندی ټول تعداد 15000 کسان جوړ شو تینزل نظرہ لخکر جوڑ شو او پدی اتفاق کو شو چی پیو زلباب کو مدینہ بانی عملکا و مسلمانانو ختمہ ہوئی بل طرف تا نبی علیہ السلام چی خبردار شو نو آغا پخپل اختیاری اوکار نکو اگر چی نبی علیہ السلام مشوری تا ضرورت نو او خلقو تے دا مشوری اہمیت کار کولو نصحاب کرامی را جمع کل او دیو کې تازه د پارس د علاقه دی او نواب زیو سلمانی فارسی رضی الله تعالی عنہ هغه هم په اسلام مشرف شو چې دا دی او نواب زیو خدایغه توجه ذهن تراو دین طرف تراو کیوا نه دی او راهب خال لاړو هغه ورته دینو خو دلو هغه راهب چې کله مړ شو دی بیا د بل راهب خال لاړو هغه چلیو اغه چې مونږ شو دې بل خو له لاړو نو اغه نیک تړیو څنګه مړ کېدو نو دې ته پوزو کوج تا نه پز سو کم وای زمانه پز سو نیکا نشته خو انتظار کوا محمد علی السلام براوزی د کجورو په خار کې چې اسری ورته وای نو سلمانی فارسی دا زین را روان شو بیا په لارې کې ظالمانو دې ونیو او راوړو مدینه کې خرڅ کو په يهود باندې او دای په زور غلام کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کلا د مکینه مدینه ته هجرت وکړلو نو د په باغ کې د خپل مالک کار کولو مکینو کتابونو کې د نبی علیہ السلام صفاتونه دل وسلیو نو دی راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هنته دا چې کجوري مکه کې دا صدقه ده نبی علیہ السلام وی مونږ صدقه نه کړو دا واپس کا نبی نور کجیر ورکو ودا هدیه ده نوی هدیه ده اخلم نو ده مسلمان شو نو آوه که ده مسلمان شو مشوره که اغام ناسو مشوره که ده چی سکو مسلمانی پارسی دا مشوره پیش کا چی زمون پارس او ایران کی کل ده سی واقعات کی گی چی زورور خلق یو گانی یو کلی حمله کئی دا کلی خلق دا غمقی تدا سی خندق کری نمونگ مام نده کافران امخی تیو غندق وکنو چپا کملار دیو رازی دا غندق پیدا بدائی چی دیو با دیگ آلا نیشی راتی مونگ پسی چی رازی نکتا با کوزی گنونگی چپا کمرا مولو نبیا و ختمی گی دا مشورد نبی علیہ السلام فغشوا چنانچه نبی علیہ السلام دا کافران امخی تا پخپل لاسنو مبارک بانی یو کر خوالا چی جبلی سلع خلصی کم خلق قاضی تری کوا مساجید رازی دیت جبلی سلع ول نا شاہ تفاتی شو دیخوا پتا دی مکی تدا کر خوا چی دا دا شمال طرفنا نبی علیہ السلام دا کر خوالی وا طولن او عرزن چی دا غیب تدا دا شیخین غر نشو وا او د جبل سینا د غر د سلوی مغربي جانب تا دا کر کر رسیدلی وا او بیا د اغنه تر وادي بوتحان پوري او د وادي راتونا پوري واکي اتصال او مقام هغه تر رسیدل وا درینین ملا لمبای و دی درینین ملا دی خندق لمبای و جوروانی سمره دی داوی پورا پتندنے کی البتہ سلمان پارسی ویلو چی مونگ با پورت کی پینزہ گزا اگد او پینزہ گزا جور خندق کنستلو ندین معلوم چی دا پینزه گز جور زیو کافی روی زی مسلمانانو دا جرگه خو غکلا اول اخر دا مسلمانانو تیار شو دا غوطول تعداد دریز رکسانو او شپگیس پکی اصنو دا بلوغ دا پارا پینزل لسکالا مده مقرشوا انتظامی ترتیب نبی علیہ السلام دا چوکو چی جنده دا انسوارو دا ساد ابن عباده سروا رضی اللہ ترنهو او دا مهاجرینو جنده زید ابن حاری سروا او دا لس لس کسانو جماعت ایجوٹ للو چی دیو باز سلویخ گزا مقام فلی چونکی سلمانی پارسی در مشوره ور کردی وا نپاگا جگل جوڑشوا انسواروی زمون سبایی مهاجر وی زمون سبای دکا ماهیرو اوی منسی اختلاف را گئے نبی علیہ السلام من سراغلو اویوی سلمان مننا اهل البیت اے سڑیا سلمان خود هم فالی بیتو کرے ندین دا خبر معلوم شوا چی دی زمانہ کی دباہر خلق و سخلق سمر غلط رویت کئی چکم ندین دپار آگو حجرت کڑی او آ زمانہ کی داغو سکم خروی کیرہ او بیا نبی علیہ السلام دلسو کسانی جماعت جو کسو کسان دا انسوارو نشو اصد مهاجرو نشو خندق بدیو کرسلو او پا خندق کی بدیو دا یوم اللہ تیزولو دا پارا دینی اشعار وی نظمون بیوی جیہادی نظمون بیوی واللہی لول اللہ محتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا انزلن سکینتن علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولا قد بغو علینا اذا ارادو فتنتن ابینا دا ابینا نبکرالا یو کس بدا نظموی دا ترانه بیویلا که واللہی لول اللہ ما تدینا اللہ نزمو قسمی که اللہ نزمو سملار نشو مندل او نو منگ صدقی کروئے نو منزن کروئے اللہ پا منگ آرام راولے گی او زمون قدمون مضبوط کی پا مقابل دشمن کی که کافر زمون سا میلاو شی او آخر کی بیوی ان الاولا قد بغو علینا دی مشرکین زمون خلاف بغاوت کرے دے اذا ارادو فتنتن کرچی دے فتنی او دے جنگ او دے شرک ارادو دیو کئی ابینا نو منگ نمنو نو دا ټکی ته بچی راوځي ټول بچو کړي ابینا ابینا ابینا ابینا نیمنو نیمنو نیمنو یو بل ویتی زو راځي او دیو مداوی نانو الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا مون اخلق یو چې مونږ د محمد علی السلام سره بیعت کړی په جهاد ترڅو چې مونږ ژوند دی دا وکړو نبی علی السلام بوله جواب ورکولو اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره الله جون د اخرت جون دي انصار او مهاجر دوانه وبخه دا جذبناک اشعار بدی وی کیو بل تیز کی خندق کنه ته کې دو د قدرت شان دي چې سلمانی پارسی کم جماعت هو د هغه جماعت پر خندق کی یو پر خرالا چه دیو دیر کوشش پا پر خبانی وکلو دما تولو و لیکن وقت اینه کی رو اوزار چی کم ندیو سرو کاغا جبلون نو او کاغا مارکولون نو او کاغا ینتی او کشو یا غطولی پسشو لیکن اغا پر خنم آتی دا بل طرف تا کدیو دا خندق دا نبی علیہ السلام دا کرخن بل طرف تالا ولی نو پاسانه کی دو خدای خو خوالنا دیر کوشش چوک لرو نپا نبی علیہ السلام پسی پیغام راولے گو او نبی علیہ السلام پا خپل هم خندق کنی نو تیوی چی دال چی خندق کی یو پر خراو چی دا وغنم آتی گی کمونگ بل طرف تا کر خوالو نبی آسانه دی لیکن آغا کم کر خدی سازی سل دا جی خلاب کی گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چې بس درزم تاسو زی او خپل یقین راو تو لاړو چې کله لاړو او هغه خندق ته کوشو کم کې د سلمان فارسی جماعت په هیڅ کې راغلی و. ما ټول راوغستو او د قران آیات وی او تم کلمه ربک صدقا وعدلا او چې ما ټول راوغړو دا غینه داسې یو سرارنا پورته وخته الله اکبر نبی علیہ السلام مین آیات یو تم کلمه ربک صدقا وعدلا مبدل لکلمات و سمیع العلیم او به جما ټول راوغړو نبی ته یو سره شغله پورته شو کانه صحیح سمات شو او چې درې ما ټول راوغړو د آیات وی نما د پر غټول لاړه مات شو او بره شغله پورته شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوغتو پر ختم شو صحابه کرام وی د الله پیغمبر چې کرم تا گزار کوی شغله بدل پورته نبی رسول الله تاسو لیدل لا وی او اول شغله چې پورته شو نبا کی ماتا دهیرا علاقی محلات او خدرشو هندکی سرا دا پارس کی واقع وا حیرا دا پارس کی رزگی نمو اما سلو سدا بستا امت تمیرائی او دویم گزار کی دروم اغسرسر محلات کارشو سدا میرائی او دویم گزار کی دی یمن دا صنعا محلات کارشو سدا میرائی منافقینو چې کله دا خبره واورېده نو خنداګانې شروع کړو صحابه کرام خوشاله شو د پیغمبر په وینا باندې دا وخت داسې و چې دا خبره چا ذهن نه اخیسته کله کله ریچې راشي صحابه کرام مطمئن د پیغمبر په وینا منافقینو یې ګورئ د ولګې نه دې حد ته رسېدل دي چې خپلې ملاګانې او کېټو پورې کاڼې تړل دي او یاره خو دغسې ده کینې خوب شته او نور څه او دیو د پارس او د روم او د یمن محلات دي الله یاد راول ابن قل اللهم مالک الملک تو تیر ملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا دا بات صحیح الله اور کئی چاله چو غواړي بہرحال خندق جو پشپ گورز کی دا درې نیم مل خندق صاحب کرامو سر تور جذبا وا ولولا وا مینا وا محبت دیمین کی نجابی رضا ہوا آخرہ غریدہ یوزل آغا نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو عام دولہ کی سر مقامہ خو صحابہ موئی مو پفلو خیوڑو پوری کانی تلل دی دا کانی دید پارا نو چی پری بندی تا مولوالی را دی خدا را دید پارا چی ملا را چی تنش نگی چی خیوڑا دن لاش ملا را چی تی کافر با خوش آلشی نبی علیہ السلام ما دو تړلې کړی جابر جاو یو ځل د نبی علیہ السلام ته خبرې کولې دولګي حالت دې تر چې نبی سره خبرې نشي کولې خور دراغه په دې ویته وې چې نبی علیہ السلام اواز کې نزوق معلوم کړل دې تاسو سره تشکی کړی اور دې په لاله خدای یو څو قرانه ورغمې دې یا ګډورې او یو وو به دغه دا وربشي مزه وکړه غړوره بتالال کی او زما دا وربش مربش میچن کما وای یو خبر وکا شو مینې شر میخه نن به له زم تر ډیر خلق دی اځه ټول ما بچرا ودی خو داغه ته په وخت کې پټه خبره وکي چې یو کس ځان تروالا او راځي موږ سره په تنظیم کړي مزدا خبره وشو جابر زما واپس راغی نبی له اسلام ته په وخت کې اے اللہ پیغمبر استاد پر اور سے کہ بدری کے سان تزان سے پھوغا تو گراولی من سے دعوت ظاہر کرے نبی علیہ السلام پاس دے اعلان ہو کو و اے غندق والو جابر تاز دوبارہ دعوت تیار کرے راضی جابر جاؤں روان شو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور توی جو خبر ہو گئی جماعت راتلو نمک کی چکر کوئی را کو نہ کئی سر تیلر نکی او بل دا چی دورو اگر کم پخلی دن اگر لگ مخی لگ سبرو کنی زدر شا جابیر مخی دن نبی علیہ السلام او دا لخکر بسی چود روان دے سدی جی دا منظرو دنو آل تکی پا غصر شو چو ہو سی جابیر ناو ورغ ہے وی تا تمانے وی تا خواہ کارو کسی وشر مولا پس اگر ماویری جا غلق دے وقت چود روانی او تا نبی علیہ السلام ته دی ویل هغه ته څه جو پوښتنه کیږي مما ټول خبره پیغمبر ته کړل او هغه دا اعلان کړل وې دې دې کړل نو بیا چې امر کوش او کارې کوش نبی علیہ السلام چې راغې نو په اورو باندې څه کلمات ویل او دا ځکه پاغه کټوي باندې څه کلمات ویل او بیا یې چې بس په خوي وړو او دا یې کټوي نه لز رزو کسان د پاره کا سره وباسي لز کسان به کیناسته او هغه ته بروټه یې خو دې کیدا او بدلا او بیا به نور له ثواب بدلا او ګل جابر رضی الله تعالی عنہ ویو چې دا ټول کسان چې کوم راغلو دا ختم شو او زمونږه کټوي و زم جو شو حاله موږ چې کمې ته نه راغله او له و زم په دې موږ چې کمې نه راغله هغه ته پوزو کو سمره وای وای دا موقع باندې و پنځل له ثواب کسان وګړه دینه زیاته نو هغه په وی کېده دا د نبی علیہ السلام معجزه وا ای اظهار وشو بل طرف تا یهودو دوی مقبلہ چی اغبانی قریزو دالا مدینه کی دنو د نبی علیہ السلام پا معاہدہ کیو دا بنی نذیرو چی کم سردارو حوی بن اختب دا قریش خوراورا چی دا مخیطا دا غندق ندیخو عدیو نیچ را وقتے او چی سوک برات لنو فغشو بوشتے کی دا او اللہ پسی مسلمان مسلمانان نورت لو او ډېر یو تکلیفي خبره وا مسلمانان لا مطمئنو د هغه يهودو نه چې کم دنه مدینه کې وو دا غوسه په موعده کې وو د بنی نذیر چې کم سردار وو ابن اختب هغه دا چلو کړلو پټ پټ ترې کومه نراغه او د بنی قریظه سردار کاوني اسد دغه ملاقات وکړلو چراغه نو دا چې خبردار شو کاوني اسد چې دا وو یې بیا خپل د بنی نذیر سردار دی نو سړي د قلعه دروازه پکې بند کړ چې دا اوس ماته سب خبره کوي امر مسلمانانو خلاف کوي با دروازه پکې بند کړ هغه دروازه واهله دنه کولا واهله دربان ته چې جوارې دروازه کولاو کا دروازه کولاو کا او سړي په ورنه او تور کولاو دې خبرې ورته کولی اخیر هغه مجبور کو دروازه کولاو که دا نه يهوديانو چې دروازه کولاو شو نو بس میټینګ یې وکړلو او دا کاوی نه اسد ته تراوشنه باغونه وخو او هغه دې ته ماده کو چې د نبی علی اسلام سره لوازمات کی او د دې سره اتحاد وکړي همدار کې وشوه چې کله هغه په صلاح خپل قوم ته واورولا بنی قریظه ته ټول ورته ویل چې پتا دې لانه چې غلط کار دی وکړ نو تر اوسه پورې د محمد علی السلام او دغه د ملګرو نه غدر او دوکنه درې دل دا ډېره غلطه فیصله کړل خري ونه بهرحال مسلمانان خبر شو نو خفګان خسي واش وجه دا غي داوه چې مخکې دشمن بهارو هغې مقابله اسانه اوس پکې دننه هم پیدا شو قرآن کریم کې به د هغې ذکر هم راځي دا ډېر وخت پورې هم دا قصه وه نه پیسله کوم جنگ کېدو نه کافران واپس کېده نه د یو طرف نه پتان نه بل طرف نه نبی علیه السلام په غم کې وو په سوچ کې وو داسې احتیاطي تدابیر سوچ کول یو موقع کې نبی علیه السلام دا سوچ وکړلو یاره داسې کوم چې د کافرو دا کوم ډلې دي دوی په خپل من کې څه اختلاف پیدا شي د هغې دپاره دا سوچ وکړلو چې دا غطفان قبیله چې دوی ته ملګري شو ده نو په دې وجه چې د خیبر نیمې کجورې به دوی ورته ورکوي یهودیان نو دا سوچ یې وکړو چې زه به د مدینې نیمې کجورې د دوی دپاره ووایم چې دوی د دوی نه واپس شي نو چې یوه ډله ترې واپس شي نو په ټولو کې بیا اختلاف راځي او کمزورتیا به راشي چنانچې پیغام یې ولېږلو د غطفان قبیلې په مشر او یې نه ابن حسن پسې او دی یو بل سره ملاقات وکړلو او په دې باندې خبره شوې کړه چې ګوره تاسو ولې تر هغه یو ځنه تکلیف کې کړی دی تاسو د خیبر کجورې دي که تاسو واپس شئ د مدینې د کجورې دي مزه درکم خو تاسو دوی نه واپس شئ هغه دې ته اماده شو او بعضې وایي چې لیک هم شوی و خو البته د خطونو نه وشو خو نبی علیه الصلات وسلام وایي چې د مدینې کجورې دا خو د انصارو دي او په دا وخت کې د انصارو دوه مشران یو سعد بن معاذ ابل سعد بن عباده یو د اوس قبیله بل د حضرت نو او ته ورج وسیک دا خبره شو حضرت ابو سره مشوره کوم را بلن سنان چې هغه راو بلن او دغه د غطان قبیله مشران هم ناسو نبی اسلام مو دا تعدین چې دوان رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خبره وکړه چې زما دین کې دارا غلا چې د مدینه نیمه کجوري دا موږ د غطان قبیله تور کوز کډیو د خیبر په نیمه کجوري راغلی نو دا به واپس شي کافر کې وټول لا شي تاسو څنګه غواړه دا غوډون ډیر د باټیانو ډیر بهادرانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې اے الله پیغمبره دا نیمه کجوري چې موږ جوړ ورکو دا د الله حکم دی وینا تا حکم دی وینا نو ولې نیمه کجوري ورکو پښتاسو د تکلیف را سره غم دی چې ډیر وخت وشو تقریبا میاشت وشو او مدینه محاصره ده بچی به تکلیف دی زنانه به تکلیف دی تاسو په تکلیف دی زما څه دا غم دی نو ځکه مې دا خبره کړې ده او دوانو ته جذبات کیوي وی دا اللہ پیغمبر زمانی پا اللہ قسمی چکل همونگا مشرکین و بود پرسو نو دا خلق دا مدینی کجوری دیو لمنگی ورکل مگر که پا میل مصروب کی بوا یا توفا کی اوز چی من مسلمان هم شویو اللہ مونگ لیسلام را کرے اوز مونگ دیو لکجوری ورکل چرت هم نشکی رے کاغذ وشتو دی چکل غطپان قبلی مشرانو دا جذبو دی دنو پاو بان یر را دې خلکو سره مقابله ګرانه او نبی عليه السلام ورته دعاګانې وکړې چې ما ته خو تاسو غمو چې تاسو خوشاله نه زته کوم همدې منځ کې همدا حالت او تبادله د غشو بکیرا د بنو حارثه قبیلې قلاجو او دار زنانو د پاره خاص شو او د ماشومانو د پاره سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آغا د خپل مور ملاقات له مطلو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی ما ولیدو وی دا غدا امټه چون داخ کاری دا نو سعد ابن معاذ چې کله راغلو د مور ته خبرې کولی مور ورته وی بچیا ما پریدا زاد محمد علی السلام فاته ودریګه او دا الله د دین لپاره jihad وکزان قربان کا وی ما مور ته وی د سعد بن معاذ د غره وړه ده او د نه د تکلیف ورسیږي هغه خیر رہی وزیری دا د زنانه او جذبه وه همدې نن کې سعد رضی الله تعالی عنہ په دغه طریقه باندې سلو یا را سلو چې د بل طرف نه غشه راغې او دا غره همټه ولګېدا د همټه کې ورځ یې ته اکحال وایي او دا اکحال رد چکل ولگی بیاد انسان دا مرگ خطره اغا زخمی شو او دمر زخمی شو چه سپینی اوبتی روانی شوی تا در جامو تا دیر زیاد تکلیفو نبی علیه صلاة و سلام دا اغا دا پارا یو چبوتر جوڑا کریوا او دا اغا یادت لبرات لو سپوس دا نجمات پخوا کی انزکر چی کلری وی نبی یادت گرانو اغه دې زغمیو نبی عليه الصلاه والسلام انصار او توي راي ولې چې کله راغې فخر تور او نصا او نبی عليه السلام چې تاسو خپل مشر ته پاسې دا غد معاونت د پاره صاد رضی الله تعالی عنہ دې چې کله زیاد زخمی شو نو دعا یې وکړه یو دعا یې دا وکړه چې اے الله پاکا مال تر آ وخت پورې مرګ مرا ولی چې تر څو پورې قریش د نبی علیہ السلام سره جنگونه کوي ستا په علم کې چې دا قریش په بیا هم د نبی علیہ السلام سره جنگ کوي نو مال مرګ مرا وړي او کنه ستا په علم کې چې قریش بیا د نبی علیہ السلام سره جنگ نشي کولای بس تا واپس کیږي با بیا مال شهادت راوړي خو شهادت ال راوړي چې زه د بنی قریزو رسوایی په خپلو سترګو وینم چې دوی لوز مات کړلو او مسلمانان یې خپکل نو درې دعاګانې شوې درې وانه الله قبول کړي چنانچه قریشو بیا جنگ نو کړی او د بنو قریزو فیصله دا وکړه چې د دوی جنګجو خلک دې قتل شي او زنانه او ماشومانو سره یې د قیدیانو طریقه وشي او دا غیر پس بیده شهید شو جنازه چی کلو چتی دا نو آده رس یعنی حل کوا نو قرآنگووی دا منافقینو ایدازه که جید غلط پیسلک کریوا نو زکی جنازه سپکوا و نبی علیہ السلام وینا دا پیسلک آده کروا چکم دا اللہ پیسلوا و جنازه چی سپکوا نو ملائکو چتا کروا او دا سعد دا معاذ دا مرکو موقع نبی علیہ السلام وی چی دا اللہ عرش دیل پا حرکت کی رہی نخوش آلش یو موقع چی دا دی جنگ سیواشو چی دا نبی علیہ السلام دا منزونا قضاش سلور منزونا ما سخین ما زگر ما خام دا قضاشو از ما خوطن پتیم که هم دا قلوخ نرسوش نبی علیہ السلام دعا کولا دا گول پورز دا سی شمبی او دا چار شمبی دا مجری فتح کی دا دعا نبی علیہ السلام کولا اللہ جل شانہو دا نبی علیہ السلام دعا قبول اکلا او دا ایسی اسباب برابر شو چنیعیم ابن مسعود دا غطفان قبلینا دا اغا پزده کی اللہ دا اسلام حقانیت دعا چولو ام مسلمان شو چی مسلمان شو راگے نبی علیہ السلام تیوی چی ما تا کلمہ وایا دا مسلمان ایگم دا اغین پس ہوئی چی زو دا اسلام سا خدمتو کم نبی علیہ السلام ورطوی چی اے نعیم ابن مسعودا تب ادل تی وستو کی خودی تی وکا لاش اخفال قوم کی او سکار وائی وکا کتا قوم واپس چی دا یو دیر مدبیر سڑیو او تجربه کارو نبی علیہ السلام تیوید اللہ پیغمبر قضیت تدبیر وکم او پاکی دا چید واقعی خلاف خبر رازینو گنانگار خو بنیما نبی علیہ السلام ندا جنگ دی جنگ کی تریسی کولیشی دیتی لارو سید لارو خلی قبیلی تا او دا قبیلی مشارانو سمیلاو شو او آغا بیارالا دا ابو جهل سرا دا ابو سفیان سرا ابو سفیان تیوی او دا خپل قبیلې مشرانو ته چې زه تاسو یو خبره کوم او شرط دې چې ګوره خبره وکړه کوي نه که کار کوي یا زمان نوم اخلي نو زه خبره تاسو ته نشم کولای وې زه خبره وې خبره دا ده چې ما دا اورېدلې دي چه دا بنو قریزه چی دی نو دیو پا غفل پی سلامت کی خفه دی چکم لوز دیو مات کرده دی او دا مسلمانانو سره پا دی خبره باندی میتنگ کرده دی چه زمان دا قبیلی ناو دا ابو سفیان دا مکی والا دا قبیلی نا سکسان مشاران دا ویر غمال کی او دا محمد علیہ السلام و صحابه پلاس کی بیور کی پا دی طریقه باندی دا غوصل حکی دا خبره مې اورید الله زمانو مناله او خپل په سره وکي ښه ابې نه پټ داړو الټي په بني قريزه پتي بني قريزه ته تعارف وکړو تاسو ما پیژنې او او رغت پان قبیلې امکان کې منوم دي تاسو خیر خایم را خبره درته کوم ما اورید الله زمانو باندې خایې خایې نو زنه وې او نه ته زمو خیر خایې کوم خبره وکړه وی ما دی چی خبر آوری دلی دا از امون قوم شو یا دا ابو سفیان قوم شو نتازو خصو شو کئی دا خود بلده و سیدون کی دی دلده که عرص مرواق دی واری فاخر بلدی چی آخر زی نتازو بسکوی تازو خود دلده که و سی گئی مسلمانان سے مقابله کولی شی بیازی این دست خونو شو کولی وی زمان رای دادا چه که تازو دا غواله چه زمونگ دا قومی تارشی یا ابو سفیان مکیوالای تارشی نورتووه چه مونگ لاب سمشاران را کئی چه اغا زمونگ سر دلتی پتور دا گانه باندی آلا و مونگ ساز سر ملگری کیو کرمو سمگر توب نکو آبا زدن لالو دا خبره چه کلا وکللا ابو سفیان تا ام خبره کردی واو پل خبیره تا نو آجی ما او تنگ شو دیر وقتی اشتلیو او پی سرکون جنگ نکیدو آخیر آخووی که دا بنو قریزه چی دی دیو پسی تلا بکاری زمان سر جنگ کی سواق دی نوا پا دے ولے گو بنی قریزو پسی چی من سر سوخا ختم شو دا آو کمزور شوی و تا زمان سر جنگ کی سواق دی آو تا خدا نوائی منی مسود خبر آیا دا نورتای منگ سال سر آتر آوغ تا پوری پا جنگ کی سناخلو چی ترسو پوری تاز تما شرا منگ تاوالا کرنی چلا زمان سر دکتی راہ نو گانی دا خبر کلا وکلا حدیو بند که دیر سخت خبری موشی یو بلتی کنزیر مکلل او واپس جا کسان را لنو تیجل کنوی من مصود سیر خوشی آده او زمان مشران غواری کسب محمد علیہ السلام تیوالا کئی بل طرف تا اللہ پاک غیبی امداد دارا ولی گو که حوار آر نبی علیہ السلام مزد کولو او دنگزی که خیمی لگی داری لکده او بکزدی خیمواد علی رزنو خیمواد نکی مدا سوا مساجد هم پا دی واجه اتباک کرو سرگا جماعتون جو شو خود سوا آغاز گونت تقریبا سوران شو دی نو نبی علیه صلاة و سلام منز کولو او سخت هوا دیسی هوا را لو یخا ای دا خیمی مشتولی نبی علیه صلاة و سلام اعلانو کوئی سوک بای خلال شی او آغا دا دشمن حالت راوڑی او زیپر از یعنو وی وې دمرا یخنی و او داسې حالت چې د اچا وسنه کې دوی پاتې دي ار سره زمکي ته ځان اړولو او ما مو زمکه پورې ځان متصل کړو نبی له سم بیا په منځ و درېدو نبی دا خبره وکړه بیا هم چې جرأت ونه شو په دریم ځل بیا خبره وکړه بیا چې جرأت ونه شو نو یې چې خو دې په پاتا بیا خو مجبوري و چې زمانو واغسته شو وې چې زه پاتې دم نو زه د غرهنې نه دا چې پیرم د نبی سره مخ نبی علیہ السلام ما ته ویل لاړ بشي او دشمن حالت براوړ چې څه پوزیشن کړي یو خبره یاد ساته چې اځې به څه کاروایی نه کوي بغیر زما د حکم وایم د الله پیغمبر یې احنی میکیږي وایي نبی علیہ السلام څه دعا وکړه او څه کلمات یې وویل چې زه روان شو نو ما ویل چې یو طرف ته اور دی بل طرف ته اور دی ګرم زه روان یم چې هلته لاړم د شپې ټیمو او دشمنان تکه توره تیاره ده دا هغو په منځ کې سکینه سم د لښکر دشمنان د لښکر د مشرکین ابو سفیان اور بل کړی دی او دا چرې اور د دقسې مخامخ کړ وایي زما زده کې راغی چې د الله دشمن دی خو غشي ولمه غشی مې راواغېستو او دنده مې برابروله خو د پیغمبر علیه السلام خبره رایاده شوه چې نبی علیه السلام یې څه کاروایي به نه کړي نو بیا غرې کېښوه ابو سفیان سے تقریر کئی خود تقریر نمک کی معلوم ہے چاہتا سو جاسوس نہیں وہی دا جاسوس معلوم ہو پا رہے عجیب طریقہ وکڑا اعلان ہے وہ کچھ ہر یہ رقبت مل گئی لا سونی سے تعارف دی اسی ماں سے غم پیدا کی رب سے کی وہ یک دم جو کسان ہوں گے سو کیا لگا وہ سبحان اللہ مان بھی پلان کے قبیلے ماں نہ بنتا سو کی وہ سبحان اللہ مان بھی پلان کے نہ یہ غفار قبیلے سے دبرے قبیلے وہی طریقہ میں جان بچ پڑو و چې دا خبره مې نبی علیه السلام ته وکړه د شپې په واپسې کې نبی علیه السلام وخندل د شپې په ټیم کې غاښونه ښکاره شو ابو سفیان پاڅېدو تقریر وکړلو او تقریر کې هم د بني قریظه غدر ذکر کړو چې هغو زموږ څه دوکه وکړه او دا یې وویلو چې زموږ د توخام ختم شو ده او تاسو ته اجازه ته ځئ واپس کېږئ او یو بس ګړ او چغې جوړې شوې چې خلق روان شو چې خلق روان شو نو زه واپس راغلم نبی علیه السلام ته مې ټوله قصه وکړه نبی علیه السلام په هغه موقع ویلو الآن نغزوهم ولا یغزوننا نحن نسیر الیهم ولا یسیر الینا اوس به موږ د مشرکینو خلاف جنګونه کوو دوی موږ سره نشي کولی موږ به د دوی طرف ته ځو دوی په موږ پسې نشي راتلی اللہ نے مسلمانوں نے امداد نصرت پری طریقے سے روک فدیہ ایتونی کے ادھر ذکر دے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ اے مومنان یاد کی نعمت اللہ پاک علیکم پتہ زبانی اس پاؤ کی جاعت کم چراغل اتالتا جنود اللہ کری فارس اللہ مگراولی بلو علیہ کو دیبانی ریحان ہوا و جنود اللہ کری لم تروہا شکتا سننی دی اگر ملائک اللہ کری وکان اللہ دے اللہ پاک بیما پاس کامانو چکا سو کوئی بصیر علی دن کے ان فاوق کی جاؤ کم چی دیو راغلو تاسو تا ان فاوقی کم دا برستا سنا دا مشرقی طرف دے غطفان قبیلہ دا غنر آغلو ومن اسفل او دلاندین من کم ساسونا دا مغربی طرف و قریش دا غنر آغلو وین زاغتی لامسار او کلا چی کگیتے ہوئی سرگی و بلغتی القلوب الحناجر او رسیدلو دنہ مرکندون تا غدشو تخفگان دلات و تظنون او تاز گمان کو باللہ زنون پا اللہ بانی قسم قسم گمانونا تاز گمانونا کول پا اللہ بانی قسم قسم گمانونا دا بی اختیار تی انسان پزده کی کم خبری راجی کل یوشن کل بلشن رسی منافقین امو کول دا هنالک ابتلی المؤمنون و دغزه کی امتحان اقلیش او دا مؤمنانو و زلزلو عجر قولش و زلزالا شرید فجر قول سخت سرا و ایز یقول المنافقون او کل تیوی منافقانو والذین آکسان فی قلوبهم مرض انتی پزنداؤ کی مرضو ما وعادن اللہ وعادن دکل زمون صلی اللہ و رسول نغی اللہ غرورا مگرد دوکے لگا نبی علیہ السلام چی کلا گزار کرو ای پا دیکی در روم محلات کارشو اندیو پا مقدا خبر کرو وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ كَلَّتِي يَدْنِي پَدِيوکي يَا أَهْلَ يَثْرِبَ أَمَدِينِي وَالَوْ يَثْرِب د مدینی په خانه نوم دي دا تر ګمان د غسیبل را دي نبی رسول سلام دا نوم بیا بدل دیو جنا مدینه ته وو مدینۃ النبی ویل کیږي مدینه منوره به ویل کیږي یثرب نوم ویل مکروه دي باندې شاعرانو سم په خپل شعرونو کې یثرب یثرب کوي يا أهْلَ يَثْرِبَ أَمَدِينِي وَالَوْ لا مقام لکم نشتے ہو سیدل ساز دپارا پر جون واپس چاہی قرآن کی لفظ یہ صرف راغل ہے خدا نسبت اغ منافقین ہوتا شوئے ہو چی اغو دا خبر کریوا ویستازینو فریق منہم النبی او اجازت طلب کوئی یڈلی پدیو کی رتی غمبرنا یقولو ندیو بوئی ان نبیو تنا بیش کزمون کورن عورتن خالی دی وما ہی ابی عوراونو دا خالی درو غیوی ایو ریدونا دیو رادن کئی لا پھر آرام غرد تیختے منافق انسانی دا سی جاگر سختے پو وقت کی خلط پری دی ولو دخل انتاو کچر داخل پیش ہوئے علیہین پا دیوبانی من اقتاری آدھ ترپنو دی مدینینا دا کافر دا غلوے سمع سوہر الفتنہ بیار دیونا تپور کشو ہوئے دی پتنی چگر شرکتے دا آتاو حانو دور آتلا نگی توما تلم بسو او دی ادرنگ میں ترہو بیا پڑی لائے سیرام گر لگا مقصد دار ہے کہ دیو کافر کی دل دا کافر و مگری کی دل کچر دا کافر پدا غلار دیو ترہ غلوے وَلَقَدَا بَتَغِسَ رَكَّانُوا دیو آہد اللہ چی دیو لوت پڑو دا اللہ سر من قبل دا دین مخی لا یولیون الادبار چی دیو بنالے شاکانی وکان عبد الله مسئول او دین او ځاله تاسو سره شوی قول او پیغمبر علی ان فاکم الفرار هرګز پیدا نشي د سورې تاسو ته تیسا ان فرار تم کچې تاسو ته یې من الموت د مرګنا او ال قتل یا د قتلنا موت پر خپل مرګ او قتل د بل چا په وجه سره چې مړشي و ان الله تو متونه په دو کې تاسو پیدا درنه کړی لا کړی لا مگر لگا اندانه چې دمر مه بتاس خلا دي چې خپل ژوند به تیروي قولو اي پیغمبر منزل الذي ذو دا کې سیاسي مکم چې بچی تاسو مين الله الا الله نه ان اراده کې اراده او کې بكم بتاس تو اند بدای او اراده یې اراده او کې بكم بتاس رحمت اند رحمت ولا دي دون دي ونو مي له نه زند پارا من دون الله ما سوا د الله نه ولي اند صلا نصير او مددگار قد يعلم الله المعوقين بتاسو سر بيجني الله باكمانا كون كي منكم بتاسو كي جهاد نخلق مانا كي رقيام بارد نصرت نخلق مانا كي تا منافقين والقائلين او ينكي لإخواني قلرون تهل ما إلينا منترازي تازي سرع بالي وني دي ما غير خراب دي ولا ياتون الباس ونرازي جنت إلا قليلا مگر لك نصر نرازي اشیاتن بغل کو ان کی علیکم بتاسو باندے اتاو سا خیر ورسی یا تاسو مانی سا مال خرچ کی یا غنیمت راشی فیزا جال خوفو کلچ راشی ارا جنگی حالت شروع شی رائی تاو تبا وینی دیو لرا ین زورو نا گوری بینے کتا تا سدورو اوڑی را اوڑی آیونو ندیو سرگی کل ندی پشاندہ کس یوغشا چې بي وجرا او ته شو یاره په دمان من الموت د مرنا دا څه په یاره کې شي اثر کې او لري او لري د منافقین دا حالت ته فإذا ذهب الخوف نكنت العلش يرى تلقوكم بمن ابي تصر بي على سنه نهدات فجبو تيرو چالا کے طول کار نسبت جانتا کی مادی سی وقت عشیراتن بخل کون کی دل خیر پا خیر باندے تغنیمت دا مسلمانانو دے اولائی قدا کسانم یومینو دی باندراوڑی پابت اللہ آمالہم اللہ برباد کرنی دی وعملونا وکانو دے ذالک دا کار اللہ یسیر پا اللہ بانی آسان یا سبون العذاب د ګمان کې پړلو د کافرانو لمه زابو چې دې تلا وینات العذاب کې ترا چې دلی یو د دې خوا غړي لو انو کچ دې با دون او دې کې په ارا باندې او تا راګانو کې او یس الونه ته بوتنه کوله انن بای کوم په بار د خبرون استاد کې جنگ راځي نه چې دقه خبرون اوري ولو کانو کې ترې دې په کوم تاسو کې ما قاتلو دې په جنگ نه کلیلا کلیلا مگر لگا جنگ والا دانی لقد کان بتاقی سر و لکم ساس دفارا لقد بتاقی سر کانا و اوشتا لکم ساس دفارا فی رسول اللہ و بارا دا رسول دا اللہ کی نبی علیہ السلام چکم جون دے نپاکی دا ساس دفارا اوشوتن نمونا حسنتن خیستا او طریقہ خیستا وسوتنا سنتون خیسته اقتدات ہوئی زنجام پا اتباع سر پیغمبر اتباع کی خیر لمن دا اچال پارکان یرجو اللہ چیغا امید سید اللہ و دورت زخرت او یادی اللہ دے آیات کی ساپ رالا چیز نبی علیہ السلام پا جون کی دا مسلمان دا پار بہترین نمولد اکا انفرادی جون دے اکا انتماعی جون دے کاغه داسې خبرې چې کولو ته تعلق ساتي کاغه نه کولو ته تعلق ساتي کاغه د خوشحالۍ ته تعلق ساتي کاغه د غم ته تعلق ساتي کاغه د جنگ د امور ته تعلق ساتي کاغه د سولې ته تعلق ساتي او د پیغمبر ژوند چې چار اواز وته هغه خوشحالي ولما را المؤمنون الاعذاب او کله چې ولدي مؤمنانو ډلې د کافرانو ډلې راغلي هغه ولدي قالوا ویدو هذا ما وعدنا الله دا غری چو آدکل دن صلی اللہ پاک و رسول داغا و صدق اللہ و رشتیان اللہ اللہ و رسول داغا و ما زادہو موجات اینکوریو لر الا ایمان مگر ایمان و تسلیم او غاری خودلو کم دا اللہ تا من المومنین و مومنانو کی رجال انو سلیلی صدق و آغا رشتی کرلی ما صحاد اللہ شدیو لو از کلو دا اللہ صلی اللہ پا غیبان دے کم لو از اکلو غیر رشتی کرلی یا مسلمانانو کی هذا ما وعدنا الله ورسوله دا غری چې الله زموږ سره وعده کړل پیغمبر باځي وای کله چې پیغمبر دې ته خندق د کنسلو حکم کړو او دا یو ورته دي کافر دې ته نشي کولی کوزي دن واپس کیږي نو واقعي هم داسې وشو ایا مران د دینم هغه چې کومه قرآن کې راغلي سورې بقره کې ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم توسخي الله في جنت بلاشي او بتاز امتحان نيرغل واقعي هغه امتحان راغه او الله رشتياوي لك فلو زي پرکلو پیغمبر رشتياوي دو چې دغه خبري صادق ور کړو ایمان دا اوس سیوا چې د الله کو ادو باندې او ظاهري تنه کې خو دو دغتي رضا بالتقدير وکلا رضا بالقضاء دي توي فدام مومنان کی بازی اغدی صدق معاد اللہ علیہ شاغورش پی نکر لی اغسا چید اللہ سے لوت کرو پاگی باندی نو اغدا فمنهم من قضا نحبو بازی پورا کرو دی اخفل حاجت شاغ شهادتو ومنهم من ینتظر بازی اغدی چی انتظار کئی شهادت وما بدلو تبدیلا او دیو بدلون ننی راوستے بدلون ننی راوستے بدل راوستے رسطہ دانش ابن مالک نے روایت تے زماتر انس ابن نظر دا بدر پر جنگ کی نو نجکل راغے نبی علیہ السلام تے وی افسوس دار دا مسلمانانو چې کم اولنی جنگونه د پاکی غایبو ما پاکی دا اللہ پیغمبر دا مشرکین سے جنگی دلیو کہ اللہ جل شانوہو بل جنگ دا چراوستو نو اللہ تعالیٰ بہوئی نی جزو سنگ کار پاکی کم انچکل دا اوہو دا جنگ راغے فدرین کال دا نبوت دا بیان دا حجرت پاول کی مسلمانان تا پتہ وشوا خروس تا سغلطی پا جمان دی مسلمانان تکلیف تا مخامخ شو نپشات لہ نو دوی اللهم اینی ابرو الیک مما جا بی هاولا اللہ زبرات کم تاتا دا آلتنا جنی کافیرو کم سکر دی اوزر پیش کم تاتا دا آلتنا جنی مسلمانان سکی چی جنگ نو تخیر بیا سورا ورسرا و پیدل روان شو اہد ترکتا نو سادو نو معاذ سر میلاو شو سر اوز قبیلی سردارو ناغاوی زمار اترا ورسوی چی اے سادا والله اني لا اجد ريح الجنه دون احد قال لي قسمي ده احد غرمه كما ده جنت بوي راضي او بس يا ميدان ته ورودنگل او جنگيد حتى جي شهيد شو انس رضي الله تعالى عنه وي شكلم مړي قتل کېدل نازما تر پاکي ورکو نه معلومي کتو کتو کتو نو آخیرا هندان معلوم شو سب دگو تو پدی بندون بانی اوپی جاندنے شو خور اوپی جاندن او تقریبا سد پاس اتیا زخمون پدی شو در ترو گزارونا در نیزی زخم نغشو او مسلو سهم شو نو ایزمو خیال امداو چی دا آیاد در ببارک را غلی من المومنین رجال صدقو معاہد اللہ علیه چی مومنانو کی داسی کسانی چی رشتونی کرو اغا چی لوزه کرو اغم داو چکا اللہ بل جنگ راوستو نزبا چسکو مالا بیوی نموشو داسی او دے شهید شو دغزی طلحه ابن عبیداللہ اغا دا وحود طورت بانی دا نبی علیہ السلام حفاظت تولاو چی غش براتون اللہ پیو ردیسی کو بیادی سی صحابی ما دا غلات تزل او شلشو نبی علیہ السلام جنت طلواجر شو او بازی انتظار کئی بشهادتا لکه عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شو علی رضی اللہ عنہ شو مصعب بن عمیر شو داسی نور یا انتظار کئی دا حصول دا اوچت و مرتبو تبدیل ایدن میرا ہو سی چکم لوز اکڑو اغیر پرک للو تبدیل چی با دین کراولی دانا منافقینو دا اہل بیداو کار نیزی اللہ و صادقین ری پارا کی بدلور کی اللہ پاک رشتنو تا بسرقین پرشتیا او ددو یا عذب المنافقین و عذاب ورکی منافقان تا انشاء کچلتا او غاڑی او یتوبا یا مہربانی ہو کی علیہ پریو باندی ان اللہ بشک اللہ کاندے غفور رحمہ بخنک مہربانا ورند اللہ اللذین کبرو واپس کل اللہ پاک آکستان چکا پیرانو بغیزیم دفل غصے سرا لم ينالوا خيرا واحسن نقلوا خير اذا موت ميلاو نشو عزيزان پازاب کرو وكف الله المؤمنين القتال او كافش الله پاک مؤمنان لرد جنگنا جنگ عدوه نشو وكان الله قوي نازيزا هو الله پاک طاقت ورو غالبا دلان طاقت مقابله کی جاتا کر نشتیا انتا غلقی کلت کافران واپس شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمرا ہے او قریب وا کہ کما اصلہ دن اگر اوبالتی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیج اللہ پیغمبر تو وصل ریکو ملائک دے جنگ دی کمرہ گل دی او غوزم وصلیا غسری او نیری دی کر نبی علیہ السلامی سمقصد دے ویدہ یہود چی دن نوو آو این موقع کی لوز مات کڑے دے چاکر ملغرطو بے کڑے دے ندیو سر جنگ پکار دے نبی علیہ السلام اعلان اکلو او پا اعلان کی روی علا علا یسلی انا احد الا بی بنی قریدہ خبردار شئی اس سوک با ہم آن دمازگر مز نکے مگر پا بنی قریدہ او خلق روان شو هغه طرف ته. څوک پیدل تلو او څوک پسرلو باندې تلو او دوړي چتی دي. کله چې بنی قریظه خبردار شو دا و غټه کلاګانې وي او خپلو کلاګانو دروازې بندې کړې. نبی علیہ السلام د دې محاصره وکړه. جنډا د جنگ د علی رضی الله عنه سره ډېر وخت دیو محاصره وا او صاد بن معاذ رضی الله عنه چې زخمی شو نو اغلا په خپل زخم کېو. چې کله دغه يهود تنګ شو نو دیو مشر چې کاوی اسدو هغه خپل قوم را جمع کړو کلاشي او تقریر او توکللو تقریر کې ورته درې خبرې مخې ته کړې. یو خبره دا چې اے قومه که ځان بچ کول غواړي نو اسلام راوړي او زما دې په الله قسمې چې دغه نبی برحق او هېڅ شک پکې نشته مسلمانان شي ټول نو بچ کېږي او که دا نه راوړي بیا دې څه وکړي چې د خپل بچي مړ کوي او بل دې تر ته وژن کېږي نه چې څه وشو د بچو غم خو به نه وي او که دا نه کوئ نو بیا تاسو ته پته ده چې د خالی په ورځ باندې زموږ په مذهب کې جنګ کول حرام ده. چې د خالی ورځ شو مسلمانان به زموږ نه په بې پروایۍ کې وي خیال به دی چې دوی معامله نه کوي او موږ د خالی په ورځ په دې معامله وکړو او جنگ به وڅوکو نو په دې طریقه به شکست ورکړو. قوم چې کله دا درې خبرې واورېدې نو ټول وویل چې اسلام خو موږ نه راولو او نه منو موږ خپل پلار نیکه دین نه پرېږدو او وړو څه ګناه کړی چې هغه قتلو او نه د خالی د ورځې موږ بې حرمتي کوو نه ورته څه کوئ بس دوی داسې کوو چې خپل ځان مسلمانانو ته واله کوي چې څه پېسلی وکړو. ایران چې همداسې وشوه چې هغو خپل ځان مسلمانان ته واله کړلو مقابله نه شو کولی. بل طرف ته د جاهلیت په دور کې د اوس قبیلې تعلق دا د بنی قریظه سو سره دیو ملګري او د حضرت قبیلې تعلق د بنی نذیر سو. د اوس قبیلې چې کوم خلق وو د هغو دا خوښه وه چې د دې بنی قریظه په باره کې موږ فیصله وکړو. نبی علیہ الصلات والسلام هغه ته وی احساس دا چې نه دغه غا احساس مشر ربی مبارک کم پی سلو کی دوی ډیر خدا نبسا دین معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پسی پیغام ولې گو او آغا پا سوالی ما نراغه زخمی و بیمارو تا زخم نوی نتلی چکل راغه نو نبی علیہ السلام انصار ته قومو الى سیدیکم خپل مشر ته پاسې نغر تعاون د پاره. نو سعد رضی اللہ عنہ ته چې تر څه فیصله دی مبارکی کې سعد رضی اللہ عنہ چې کومې دعاګانې کړو نو هغه قبول شي. نو هغه دا فیصله وکړه چې کم کسان په دیو کې جنگجو دي نوجوانان دي نو بس هغه دې قتل شي او چې کومه بوډاګان دي زنانه دي او ماشومان دي د هغو سره د عامو قیدیانو معامله وشي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې اے ساده دسې فیصله دې وکړه لکه څنګه چې الله کوله د الله به فیصله دې فیصله وکړه. همداسې وشو او نوجوانان یې قتل شو چې کوم جنګجو کسانو او زنانې هغه وینځې شوې. دې منځ کې بعضې عجیبه غوندې واقعات هم راغلي. په هغه واقعاتو کې یو واقعه د عطیة القرظی ده چې دا د قبا مسجد مؤذن عطیة وایي وایي دا ماشومان به چې معلومېده چې کوم کس بالغ دی کوم نابالغ دی نو د هغو آنه به کتی شو ویستره ختلي په آنه کې نه دي نامه نه کتل مجھے دے وہ قدم نو زمانہ نو مجھے پریخم بیا اللہ مسلمان نمازیری قبا مؤذن شو ایو بلا قصه شوا ثابت ابن قیس ثابت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ چه جاہیلیت پا دور کی پا دی بنی قریزو کی او کسو زبیر ابن باتا دا غنمو اگر دس احسان کرو اگم داو چی جنگ کی رینی ولیو ندائی من نکلو سسر و لوخرو او آزادی دا غل اخو خوا چه زو دادن احسان بدلو رو کردو پا نبی علیہ السلام پا سراغے و اذا اللہ پیغمبرا زبیر ابن باتا ما سردی چی خد کردی او کتدا معاب نبی علیہ الصلات والسلام ورته وسیګدا امن نکړي زبیر ابن باتا ته وی چې تا مرګ باندې کیږي ته معاف او دا د هغه احسان بدلې تا ما ته کړې زبیر ابن باتا ورته وی واقعي تا د خپل زمانه احسان بدره وګرځولا او خضره وګرځولا لیکن ثابت از دن دا تا پوست کم چو سڑای جون دی او دا آغا احل و آیان نینو بیا نثابت پا مند رالو پا نبی علیہ السلام فسید و اید اللہ پی آمبر اکی داغت کم احل و آیان نی غم و تپریرا فسید ایم شو نو چکل دے مند لارو احل و آیان تم سا امن دے ناورتی ثابتا تیک دا احل و آیان سڑایم شتے احل و آیان شتے لیکن مالو سنی بیا وسن جون کئی ثابت په منډه راو نبی علیہ السلام ته وی چې مال پسې مال دې په باغ کې کار کوي هغه په منډه لاړ او ته وی چې زبیر ابن باتا تا مال هم تا ته بخښش اور ته ویل چې دا ټیک شو دا خبره خدا او تا واقع زما ده احسان بدل راو ګرځول خدر او ګرځول خود نه سو ته پوښتنه کوم اعظم مشرانو کې ابن ابي الحقيق چرا اغا مخ دا سی خشتاو لکه دا چین شیسا اغا سی شو اما ایتا مرشوه ری و اکام نی قریزا مو ایتا غام مرد ای عمر ابن قریم ای غام وجل ای شوه ری و اچهار کل دغا زمان مشران ملدی دا غین اپس دا جوان نخو خون بس ما مرکا ما بسی مرکا دا قومی غیرت و پاکی و صحابیر ابن قیس لاس نورت لو بی بلچا توالا کنو اغا قتل دا دا بنی قریزو د غدر سزا و چې غوته میراو شو د یهودو دې اتنو کې داغه بیان دی وان ذل الذین او رسول صلی الله کزان ظاهروهم امداد کړي د دغه مشرکینو او دا کسان سوکو من اهل الكتاب د کتابونو رسنه را کوز په مين سیاسیهم د طلاګانو د دوینا وقذفوا غرزولا في قلوبهم الرعب فزنوا كيرا فريقا يدلوا تقتلون تتاسوا بقتل ولا وتاثرون او تاسوا قف كولا فريقا بلدلا داكم كسان چه قتل شو ده دي يهودنا ندا دا تو تونا ترنها سوا پوری کسان دم رزيات نو و اورثکم پا میراث کی در پتالتا اردهم ندیو زمکا و دیارهم ندیو کورونا و اموالهم ندیو مالونا و اردن اغزمکا لم تطعوا کتاسون دا پای مالکڑا غیلرا اما مالا در کئی نیکی اغنور و کتوحات تشاروا در پارس در روم خیبر مکا در قیامت چی سمر مسلمانان پتح کئی وکان الله دې الله پاک على كل شيء قدير پرشواني قدرت لرونکي يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها عند النبي عليه الصلاه والسلام حكمه بياني وي نوهو جوان دې لن څنګه ته دنیا دا فتوحات چی وشو دا بنی نذیرو بنی قریزو دا عام مسلمانانو حالات خشو سختی ختم شوا و دا نبی علیہ السلام پا کور کی وسم سختی وا سنگا جمخ کی وا دا نبی علیہ السلام بی بیانی را جمع شوی او آغو مطالبه و اکلا چی سنگا نور صحاب کرام و دا او پا کورونو کی اگر سختی ختم شو دن زمون کورنو کی دیم ختم شی نو پدې خبره نبی علیہ السلام خپه شو نو قسم یې وکړو چې زه تاسو خواته نه درځم یو میاش او دا بالاغانی ته نبی علیہ السلام لاړو منافقینو سره درو خبره خوره کړې وا عمر رضی الله عنه وای یو زوما یو زما یو ملګری او د انصارو په زمونږ دا طریقه وا چې مونږه باندې کې مالو یو ورځ وزتلم باندې لا زما ملګری مدینه کې و د نبی اسلام په مجلس کې بناسو نمازیګر براغه د ورځې چې کوم خبرې بشوي هغه ماته بیان کړي نبی بزر عالم د نبی اسلام مجلس کې بوما هغه ملګری باندې کې و زبلاړه مازیګر چې ماغه خبرې بیان کړي براغه نیو ورځ عمر ځاوې ز باندې کې و ما زما ملګری داسې سار پټین کرا او په دې ورځ کې دې خبره وا یو کبیره باندې کې چې په مسلمانانو عمل کوي تو وخت راغی زما دې دنګه ته وخت راړي وري او چر دې نه کار غوښتې کار شي مې نه کی تر ګنځل شي دې چې عمل کړل نن دې نه دې نه کار کار شي اخر سي چر شي وی کار دا شو چی نبی علیہ السلام پر طولی بی بیانی تلاسی کردی دا منافقین یو خبر خور کرد عمر رضی اللہ عنہ چی کل دا واری دا دا غلورم دا نبی علیہ السلام بی بیانو چو حفظہ رضی اللہ عنہ نها ناغوال چوی چی کسب حفظہ خو غر کشوا سیدا کاری کردی اپنی عمر ودیو خبر کردی د دې نامه کې عمر زه دا چې باجی خبرې او دلوي د نبی عليه السلام دی بیان ته تنبيه ور کړو غره چې ونه کوي خیر جراغه صاحب کرام هم جماعت کې راځي مشهوري خپه پریشان نه او دا خبرې کې چې پیغمبر اسلام خپل بیان ته لاخ کړني او کې نه بیان یې د نبی ته نکاح کې عائشه حفصه ام حبیبه ام سلمى صفیه میمونه زینب بنت جحش سودا او جویریه بنت الحارث رضی اللہ عنہن عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی صلح گدرے دو صبر اینے کی دو نبی علیہ السلام معلومات اکلا چرت دے خبر شکور کی بالا خانہ کی دے چراغے سلام واسا ولو اور بلال سے ہوئی زمان پار اجازت غوارا بلال ورہ گئے نبی علیہ السلام پسی شداد عمر سلام کی اجازت غواری نبی علیہ السلام اجازت ورنک ملو میرالو واپس اجازت نشته دی واپس شوم جماعت نه سو بیا بي ساعت نه وختونه بیا راغی بیا اجازت میراو نه شو نو په درېیم ځلې میراو شو نو عمر رضی الله تعالی عنہ بالاغانی ته وختو او نبی علیہ السلام ناسو او داسې یو سرمنو د ګړي هغې نبی علیہ السلام بره ناست دی عمر رضی الله چې کله د نبی علیہ السلام کور ته وکاته نو هغه بره داسې د کجورو څانګې وې چې بره بارانو چې نو کته به ډېره استو او نور هم سامان نشته نو عمر ته ژړا شو نبی علیه السلام عمره ولې ژاړې ګوره دا ده کسرا او قیصر دي چې د هغو سره دا بخمل دی یو شی دی بل شی دی او ته سید الکونین ستا دا جن دی نبی علیه السلام عمره ته به دې سوچنو کې اولئک عجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا دا خلق ونی کی اللہ په دنیا کې ور کوي تاسو اوس مکوا دا غیر خبرې ترې د نبی اسلام څخه کولې نو په دې مېن کې دا د پوزو چې بار خدا خبر خورې شوې دي چې نبی اسلام خپل بی بیانې تلاشي کړې دي او دا روغ ما نه تلاشي کړ البته په شوې مته دیو دا نفقې مطالبه کړل ازما په کور کې اوسېږي دنیا دی خو نو قسم میکړه یو مېش بدل دې مخاره نه ده نو عمر زه هم پوه شو او خوشاله هم شو چې دا خبره دومره ګرانه نه ده نو د نبی علیه السلام د خوشاله ولو دپاره یې خبرې کول نو ورته د الله پیغمبره دا موږ چې مکه مکرمه کې وو نو زموږ دا ښځې چې ویدیو زموږ په مخکې کلنچ هم نشو کولی خدا چې دې مدینې ته رالی نه د مدینه دا خزر خپل خواندان سره نه جنې خبرې کړي د مداخله هم درې شو وې تاسو سوچ کې کړئ چې هغه ورځ ما کور کې خبره کوله مې زما خزر په کراوه نه غنې ما یو خلن کې وې چې تاسو نو په خبرو کې څه کار وې نبی عليه السلام مخندر وې خزر ته ویته عمر ته دومره سخي د نبی عليه السلام بي بيان دي هغه ته خبري ورګردې موږ تاسو خبره نشته ورګردو او یو بل نه خبر شي کله ورځ دوه خپي نبی عليه السلام بیا وخندل وې ما ورته ویته دا خ نه کوي په وخت ما ویل بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه بالا خانه کې یو کم ډیر شور دی اوستي یو کم ډیر څه مرا کوشو عائشہ رضی اللہ عنہا ته دا قسم خورلې سمیاش ادا نبی علیہ السلام چې دا میاشت یو کم ډیر شو دا مرا کوشو او انده یا تون نازل شو یا ایها النبی ای پیغمبره قل لازواجک او یا خپلو بیبیانو تا ان کنتن کچر تی تاسو توریدن الحیات دنیا چې غواړی جن دنیاوی وزینتا او دنی خایسا فتا علینا نراشی او متیو کننا چی جوڑا جامدر کم تلتا او سر ریح کننا و آزادی کم تاسو سراحن جمیلا پازا دولو خیستو سرا یعنی طلاق در کم او متیو کننا سامان در کم جوڑا جامدر کم چکم تغواړی وإن كنتم ناقدر تيتاسو تريدن الله چې الله غواړي او رسول دا غواړي پندار الاخره او کور دا آخرت غواړي ان الله بيشکل عادل المحسنات یار کله دا پاره نیکو کار من کو نه تاسو اجرن نازیما اجر لیا آیاتونه تیراله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتداء دا عائشه رضی الله عنها وکړه عائشه ته وی چې عائشه نو تا ته یو خبره کوم او جلتی باندې کې اول نمور خلاص مشوره وکړه وایي څنګه خبره دا یې څنګه وتولستل چې تاسو دنیا واړې یو کنه الله او رسول او آخرت واړې عائشه رضی الله عنها ډېر هوښیار وه په دې کې نمور کار درګې ته ضرورت څه زه الله واړم دا الله رسول واړم کور دا آخرت واړم دنیا نه واړم هغه ځکه نبی له ترانه خوښلو پسندې کړو دیت آغا اختیار ہوئی چه خاون خزل اختیار ورکی دی طلاقو او خاون چه خزل اختیار ورکی و خزل زان غور اکی چه بزما زان خوخ دی بڑی طلاقی گی توکیل ورطوئی تملیک ورطوئی اختیار ورطوئی امرو کی بیدی کی دیت الفاظ رضی کو قهو لکل لی عائشه رضی نها چه کل دا خبره وکلا نبی علیہ السلام تیر اللہ پیغمبره نور بیبیانی بنا خبره چګنی عائشه دا سی ویلی کسانه تاسو وکړو بنه یو وخت نه لګی کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې دروغ نه یما چې کدمانه تاسو وکړو چې عائشه سره دغه دغه سی وی او زلا حساب کی بیبیانو د پیغمبر تا یعنی ځان نبی ای بیبیانو د پیغمبر میا تی من کن سو کراوی تاسو نبی پای چې مبینتین بهای کارا چلا دا خاون نا فرمانی دا او بدا اخلاقی دا پایسا دیتے ہوئے لیتے چنے چی دا پیغمبر بی بیانی بی حیاوی آنی چنے خود دا خاون نا فرمانی کول بدا اخلاقی کول دا یو بد کار دی او دعا ام بچن بچلال آزام دا غیر پارا زام دے پینی بچن وکان ذالک او دے دا کار علاللہی یسیر اپا لبنی آسان دا پایشی یو مانا بخل لے بل معنی زنا دا او بل بد اخلاقی دا رضی بد اخلاقی مراد او دو چند زذاب ورکی ولی یو خدا مسلمان دا او بل دا دا پیغمبر بی بی دا بل دا عالم دا او دا عالم گناہ او دا جرم دا جاہل دا غی نجزیاتی دا پیغمبر بی بیانو تا خطاب شو خطاب شو زان دا نور خود سمو برابر ساسو نور من کی پرک دے ګری کم کار نور غږ کې نه متا زم کوي نه نه غلطیا موخه داږي سزا بډی رہی کی دي کیو کی راغي ثواب ډیر دی او مې خپل تا او څو کتابداري وکي من کن تاسنا څو کتابي کی ځان من کن تاسنا لله د الله د پاره او د رسول الله و تا عمل صالح عمل او کینې نوتی هم ورکو تا اجر دغه مرتين دو زله دې چن اخر نامو تیار کړل حاج پر رزقن کریم رزق عزت مندا بلغه تا یعنی ځان نبی ای بی بیانو د پیغمبر لسنا نه تاسو که اجن پسند یې کتی مين نه کای د نور زنا نه ونا ان تقیت نا که چری تاسو یې پلا تغدانا بالقول نرمی مکوئی پوئی ناکی نمکر شکر خبری مکوئی فیت مال لذی نتمم ہو کیا کسکی قلبی مرض ان کی دا پل لکی مرض دے وقلنا وائی قولا معروپا وینا نیکاہم اللہ آیات نمالوں شا چکہ پیغامبر دا بی بیانو پا جلک تے پنورو بی بیانو وداغی دا پار شرط تقوی دا حتون کی تقوی خود پار حسلوہ د پیغمبر بیبیانو له فضیلت په زنانو حاصل لې البته د دې عموم نه څو زنانه مستثنا دي یو فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم او دریم مریم بنت عمران او دریم آسیه امرات فرعون زګی د هغه په باره کې دا راغلی چې د وخت په زنانو دا وو مقامه ادا پاتی میرا جان بارکی سید اتنی سی اہل الجنہ خدا غین ایراو پر تولو زنانو باندے بہترین زنانا اگر نبی علیہ السلام بھی بیانی یا انی تقید تنہ چوئے لو ان دپار تعلیق را دی اندی کی دوام طرف تا اشارہ دا یعنی ہمیشہ دا اللہ نے ری گئی تعلیق نا ہمیشہ رہی گئی اب یادات جاغو تا ذکر شو نو پلا تخدانا بالقول نرد ویناگانی بنا کوئی ندین مراد اغا ویناگانی گی پاواد کدا جی سلچک پیدا کئی چی فاجر او منافق خلق قضر کی غلطی را دی ہو لی یا خبر از جوی را جوی دی خلق و زان دپارا مائن کولو یا بای زنانه چې کما دا چه بدکار زنانه اینو اغو خبرو کسی ترس جوڑی خزنانه اغا دا چه دا پردو سڑو سرا دا خبرو نوبت رانشو او کنیایتی زورتی نو سخت خبر آویشه غلیز خبره نظاری نو گونتی که آواز رو باشه دا چه آواز نا چه پردی خلق زن طرف تمایل کی وقلن قولا معروپا اوائی وینا نیکا اینو شریط موافق وینا قول بل حکم وقرن بی بیوتی کننا او سی گئی پا کورنو خفلو کے کور دن نگوڑ چو سی گبار تمرا ہوگا زنانو دا پارا کور یا گو ولا تبر رجنا ہمارا ہو جائی تبر رجن جاہیلیت الاولا پشاندق کارا کی دن جاہیلیت اولنی سنگج جاہیلیت پا زمانہ کی با زنانا راو تینو تال دیسی مرا ہو جائی چاہو با خوشبویانی لگولی بوینمت اسلام او خلق به ځان طرف تمایل کول نه دا چې مرا وځي الله د عبد الله بن مسعود روایت دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي المرأة عورة زنانا عورت ته ذکر د کور نه وځي تشرفا شیطان فیصله کوي دی لره شیطان خلق په نظر کې زنانا چې د الله رحمت ته ډېر نه دي نو علاوه یې په قار دې ته د کور په منځ کې ناز کوي باہر نہیں اخکارہ نہیں اخکارہ کی جی دلانت سے مخامخ کی او دا مانا ہم دا ستازو زان مخکارہ کوئی دا جاہیلیت دا غیب شانا ستازو خشتل عباس خلقو تخکارہ کڑی دا تکبرو او دا ناس تک کوئی روح المانی نکل لی چکل زنانو دا پارا وطل حرامی بلکہ کبیرہ غٹا گنائی لکه زنانه چې مقبرو تزید قبرونو زیارت او یا زنانه کورونو نوزی اگر چه جماعتونو توی دمانزه ده پاره خواه تر ولگی مدام بیا گناه کبیره ده دیو وجه نا ضرورت پا وقت چه زنانه ده کون را وزی سبق ویده ده پاره ضرورت ده پاره آتر بنا لگی کور کی خواهن تلگه ولیش خبار بنا لگی مسلم بازار کی حدیث ته چه زنانه را غلوی نبی علیه السلام تا فیدا اللہ پیغمبرہ چیسا عجرنو اغسرو حاصل کلل جهاد د الله په لار کې کوي. آیا زموږ د باردی عمل شته چې په اړه موږ د مجاهدینو هغه مقام حاصل کړو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو، من قعدت من کن فی بیتها فانها تدرک عمل المجاهدین. چې کومه زنانه په کور کې په ګوټ کې ناستې د پردې سره، نو په دې سره د مجاهدینو مقام حاصل شي. او جاهلیت علام دارے چی کپرو کی پیسخو کی جاهلیت علام دامو چی تلو خوزبا شانہ بشانہ گیو دے کارونا کول. جاهلیت علام دام دے چی آوہ کی زنانہ با دا کرون رووتی دو پٹے بے نپس رووڑی او کوئی بنو دیسی بے چولے گریوانے بے خلق تخکارہ کرو تا سمک کوئی. اور ادی آیات پا تفسیر کی معارف القرآن کی نکل لی ہدایات نہ معلوم شوا یو دریم جاہلیت بم راجی جاہلیت اولا پشان مرا وجن دریم جاہلیت کراجی ایمو تشکر رہی محولا لکلی چی اغ جاہلیت دی زمانی رے چی دی زمانہ کی عالمی طریقی سرا دا کوششون شروع دی چی زنانہ دا کرون نو باسی او دا پردے خلاف مشن چری گی و پردمانی اعتراضات کی گی دا قرآن کریم دا نصوص خلاف کی تړیا او خځې ګډ وډ کارونه کوي، ګډ وډ تعلیمونه حاصلوي او دغه چې ګډ وډ ګرځي د خپل او پردي په کیسه فرق نشته، پردې خیال نه ساتي او څوک پوره لګړي دي او څوک نیمې لګړي دي، څوک پوره لګړي او څوک نیمې لګړي. لس کاله مخکې چې په چین کې زنانه مظاهره کړوه او لس زره زنانه لګړې راوتې وې، هغو دا وی چې موږ خلکو ته ښایو چې نارینه په موږ باندې هیڅ نشته، دا جاهلیت ثانیه دی او دا یهود او نصارا او دا کوشش او خپل ځدی تباہ کړي برباد کړي. او د مسلمانانو د خود خلاف مشن شروع دی او د پردی او د حجاب په باره کې چې کوم آیتونه سورتی احزاب کې راغلي څلور، یو په کې دی درې وروسته نور هم را روان دي، یعنې حجاب ذکر دی او درې سورتی نور کې تیر شوی دی. الله عز منکر او چې سورتی احزاب کې به راځي تفسیر کی نورت ان شاء الله چې آیت الحجاب راشي پس الوهن من وراء حجاب اوزه کې به تفصیل راځي ان شاء الله. زنانو د پاره یا قیده برابر شي کنه الله عقیده چې نه خراب خو به یې سم نکي او چا قیده د زنانو برابر شوا به زنانو د پاره ډېرې خبرې نشتا. قران نه معلومیږي د پنځو خبرو پابندي دي کوي په پټو سترګو بجنسته باقی اولنی خبر دار چې پردې خیال دي ساتي وقرن فی بیوتی کنا لا یو خبره دیم واقمنا الصلاة او منقیم وای چې زنانه د مانځه امام کیا په صحیح طریقې زمون کیا په وخت باندې مون کیا مون ځای کی دا دیمه خبره شو. دریم واعطین الزکات او زکات ور کیا زنانه دې سونه وړر شو کوي ابین زکات اور کولو خیال نه ساتي زکات اور کوي دا دریم حکم شو. سلورم فاتین الله و رسول تابیداری کوي دا الله او رسول د پیشنونو تابیداری مکوي چې په ټی وی غانو کې راځي او په یو شو بل شي کله یو پیشن او کله بل پیشن نه تابیداری دا الله او رسول کوي. الله او رسول چې کوم احکام تل د پاره ویلي پاتې خیر دی دا سلورم حکم دے. او چر زنانو زین کی بدارا جی چی پا اسلام کی زمون سر ظلم جاتے کی گی اللہ و اینہ انما یورید اللہ و بشک غواری اللہ پاک لیوز حبا چی بوزی آنکم و رجت ساسو نپدی تی اہل البیت ایکو رنی دا پیغمبر اید پیغمبر بی بیانو یہ تاسو نپدی تی بوزی او دا سینا ان ستاسو جون هغه داغدار شي. پرده کې لویه خبره همدا ده چې زنانه په عزت پاتې شي، صداغ پې ونه لګي، تهمت پې ونه لګي. طاهرکم تطهیرا او پاکي تاسو سره پاکوالو سره الله پاک تاسو د ګناه نه بچ کوي، د پلیتۍ نه هم بچ کوي، د عذابونو نه هم بچ کوي. آل بیت دا د نبی علیه السلام بیانې دي. دې ته معلوم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم او نو چې دا داغه تعلق راغله پاک ساتي او پینځم حکم دار وذکر نما یتلا فی بیوتکن یادوی اغسو چلوتے کی دے جیساس پا پورنو کی من آیات اللہ ایتون دا اللہ پاک والحکمت او حکمت سنت دا پیغمبر و حدیث دا پیغمبر دی مقصد دارے ہر کور و مدرس بنا دی پا ہر کور کی محل قلگی نئی زنانہ بھائی پکی چبا دا قرآن درس ور کئی دا حدیث تعلیم بکئی او چې کله کور کې داسې یو ماحول وي نو تاسو په خپله سوچ کې د دې نه شي راتلی. کافرانو د دې ماحول له ختمولو لپاره اول دا ریډیو ایجاد وکړو، ښځې به هغې ته راغونډې دي، بیا یې د ټیپ ایجاد وکړو، هغې ته بیا ټی وي ایجاد شو، نو قرآن چا راغتی؟ څوک ټی وي ته ناست دي؟ نو اخر خبره بس پاتې وه، نو پکې بیا یې موبایل راویست. قرآن وایي چې په کور کې کم وي تاسو دا قرآن درس پوی، حدیث درس پوی، دا دا هر کور دی مدرس پر بنا چی زان نزان مزبنات پا کی ضرورت نیشتا. دا پینزه احکام شو او پینزه خبری شوی چه زنانو زان کراوسی پا پر دستر گو بجنست پر دا دا منزه احتمام او دا غزی دا زکاة دا اللہ و دا رسول منل او کور کی دا قرآن او دا حدیث درس پوی. ان الله بشک الله کان دې لطیفن باریک بیر خبیر خبردار. چې کله دا خبرې رالی نو مصبیا ودی کی صفات راشي، هغه جنتی صفات دي. لږ صفات الله ذکر کوي د نارینه او د زنانو جنتی صفات دي. ان المسلمین بشکا مسلمانان کړي، والمسلمات مسلمانان کړي، چې ظاهری ځان د دین تابع شي. والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والمؤمنات خذي اذن نزل برابر کی. والقانتين وتابدار خذي والقانتات وتابدار خذي اذا الله ده احکام وتابداری کی دخاون ده خبرو تابداری کی. والصادقين اور رشتونی سری والصادقات اور رشتونی خذي دروغ نہ ہوئی رشتیا ہوئی. والصابرين اور صبر کون کی سری والصابرات او صبر کون کی قضی چې په طاعات باندې صبر کوي د ګناہوں نه صبر کوي. والخاشعين او عجز کون کی سړي والخاشعات او عجز کون کی زنانا تکبر پکې نه عجز پکې وي. والمتصدقين او خیرات کون کی سړي والمتصدقات او خیرات کون کی زنانا په صحیح طریقې سره. والصائمين او رجنون کی سړي والصائمات او رجنون کی زنانا. والحافظین او ساتن کی سڑی خروج او قلو شرم گاہون لرا. والحافظات او ساتن کی زنانا نبت کاری نزان ساتی. والذاکرین اللہ او یادون کی اللہ لرسلی کثیرن دیر. والذاکرات او یادون کی زنانا عاد اللہ واللہ تیار کڑے لہم دے پر مغفرتن بخن و عجر نازم علی عجر دا صفات برا جی دیا دا کامیابی صفات دا زن کی پیدا کول پکار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة. لنام وزا ذكر كي مسلمان سڑے و مسلمان خضا ديو پاقبل تبير جوان نتی رئی دا اللہ و دا رسول پی صلی خلاف جن بنا تی رئی. وما كان او ندی جایز دی مومنین دا پارا دا مومن سڑی ولا مومنتین دا پارا دا مومنی زنانا ازا قدو اللہ و کلج پی سروکی اللہ و رسول و رسول دا امرن دے وکار. ایکون اللہ و ملخیرتو چشی دیو دا پارا سیار من امرین دا کار دا بینا دا نشی کی دے خفل سیار بانی بنا کئی تن بگدی دا اللہ پی سلی تا واجم دے پدی ونی تصدیب انقیاد امر دا اللہ و دا رسول تا دا ټول مؤمنانو تا او مسلمانانو سره خلد شامل دي. او چون کې رښتوا کار روان نه دي لپاره تنهید هم ګرځي دیوځم په سرینو دې آیات شان نزول کې غن اقوال خک مشهور قول امدار دې تعلق د زید بن حارثه د واقعې سره دی کوم چیرې سره روان را دا یې تعلق دغه سره دی چې باقي خلکو څخه خبرې اترې کړوې نو الله جل شانه په دایې کې دا ویل چې تاسو به د پیغمبر او د الله د حکم نه بغیر خبره نه کوي او بعضی کی روایت کې دا راځي چې دا آیات چې نازل شوی دی نو دا په دې واقع کې چې مدینه منوره کې یو سړی و د هغه نوم جلیبیب و او دا عجز و کمزور و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فات راغلو اللہ پیغمبر دا داسې مقام ته رسیدلم چې چا زما رشتہ وشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه ته وویل ویلال شاه او مدینه منوره کې پلان کې یو کور دی په کور کې زغه برشیمه یو دینه شته او آغا پیغله شوی ده د واده مقام ته رسیدلی ده لاړ شو هغو ته پیغام وکړ جلیبیب چې کله لاړو هغه کور ته دا د انصارو د قبیلې یو سړی و نو چې کله هغو څه خبره وشوه چې زه نبی علیه السلام رالیږلی یم او نبی علیه السلام ویلي چې تاسو زما سره رشته وکړئ ستاسو کور کې لور ده مال یې په نکاره چونکہ دے غریب و کمزور ہو نو آغا جنہی پلار امور ہوئے جمونگ ساس رشتے تا نہیں تیار آج جنہی چر تا دا آواز او ریدلے ہو چی دا پیغمبر علیہ السلام را لے گلے دے نو امور و پلار تے ہوئے چی دا تاسو کم خبر کوئی زمان خواہش خم دا چی دے چی دا غریب سڑے دے زمان نکاہ دے تا ونشی دغه زما څنګه نه برابر لیکن بل تر زما فضل کی یو یاره دا هغه دا نه چې دا لکه څه سره چاره لري کړي دا خو نبی علیہ السلام را لري کړي نو کتا صدا حکم رد کړي دا خو د پیغمبر خلاف راځي اته نه ممکن نقصان ورسی دا امور فلار په ذهن کې رخ لور دا خبره واقع شو نوراله نبی علیہ السلام خواته او ټول ما جرای بیان کړ او رشته د جلیبی څخه وکړ هغه جنۍ وای زما دی په الله قسمی چې کله رشته د جلیبی څخه وشو زما نو الله پاک ما په صدا کې خو جون راوستو چې د مدینه ډیر خلک زما جون ته پسې دي نه دې یاد کړی هی بیان یو ما کان لی مؤمنین نه نه جای د مؤمن سړی د پاره او نه د مؤمنې خزی د پاره چکل الله او رسول پی سلک کړي دیو کار چې دیو لري تیار کړي کار نه پیغمبر او علی ګون تاسو وری کوي او چا چې خلاف کو دا الله او رسول هم تاسو سره دی گمراه شو په گمراهی کار کی کار سره الله او مشوره خدا دا ان چې دې تعلق د زید ابن حارثه سره واقع سره او د زینب بنت جحش سره واقع سره دی زید ابن حارثه چې و نو دا د توی قبیلې سره د تعلق و دی د خپلې مور سره روان و د ماما کر راتله نو آوغ د جاهلیت و ظلمونه به کېدل نو لاره کې دی د مور سره گرفتار شو او په زور یې غلام کړلو امور یې ولا واپس کړه او دی غلام راغې مکې تیرا وسو اچا چې غلام کړو میلې ولګېدې نو په میله کې دی خر شو او حکیم ابن حزام سراد خدیجې رضی الله تعالی عنها ترو هغه واغېستو او بیا دا حکیم ابن حزام دا خدیجې رضی الله تعالی عنها ته وبخو بل طرف تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نارینا اولاد نو چکم شو نو پات شو روایت کی رازی چی دنبی علیہ السلام درے زامن د خدیجه کبرانه شیو دیونم قاسمو دبنم طعیبو دبنم طاہرو او بازی روایتنو کی عبداللہ طعیب او طاہر او بازی کی متحر را غلی خدرے زامن داغینا ورکوالی کی پات شو آیو بیان ماری قبطینو ابراہیم نامو رکوالی کی پات شو واللہ سمیشتو کی نو دنبی علیہ السلام زامن نو نو خدیجی دنبی علیہ السلام تو بخو انبی علیہ السلام پا زیوالی ونیو نو چدا زمان زید خلق بوتا زید ابن محمد وی زید ابن حارثہ فزی او نبی علیہ السلام بلی دسر دیر خط سلوک کولو دا بشو خشان شبقت مینہ بل طرف تا ان دا پلار او دا ترونہ دا پدہ پسی گردیدل او پا آغا وقت کی ذرائع دا ابلاغ دا اشعار ویلو نو پلار دا دا با پسی دا ویلا ان دا دی زید پا غم کی او گردیدو با چی کم زی کی با زماز زی او کسی دا کتابونو ذکر کلم دا بکیتو علا زیدن ولم ادری ما فعلا احیون فیرجا ام اتادونه الاجل فزید بانی سا جارم او ما دا پتہ نشتے چی دا بسکڑی ایدا با جو اندئی چو امیدو ساتلے چی دا او کنا دمتی تبا نیٹر آگری مرشوئے بھئی فواللہ ما ادری و انی لسائرون اغالک بود سالی ام غالک الجبل فاللہ دی زمان قسمی ما تا پتہ نشتا او زبا سی گرزم چی آیا تبا و جلی اغل روالی دنر مزمکو او کن تبا پا غرونو کی مڑی بچیا تبا چرتے ما تا پتہ نشتا ویالی تشیری حل لکدار او بطن فحسبی من الدنیا رجوع کلی عملا های کزا پوی دے چی چرد زمانے کی وطوا پس شی آزما پا دنیا کی امدد کا یو امید دے چی توا پس شی زمان خوال تو ذکرینی شمسو اندد طلوعیها و تارزو ذکراہو اذا غربها اپلا بچیا چی کلا نور راوخی جن سما تیار شی او چې نور پریوځي نو بیا ته زما په ځین کې هما تیاری فإن هم بت ریاه حیجن ذکره فیا طول ما حزنی علیه ویا وجل چې جا کړ راشي نو ستا ذکر ما ته راپورته شي اے زما غم څومره اوږد شو او یاره سآملنا السلعیسی فی الارض جاہدا ولا اسعم تتوافا او تسعم الابلا فینا ہو غمانی مزا گرزم او کوشش بکوم دگرزی دون زر نسلعی کی گم پتا پسی تر سوچی آو غنی سلی سو حیاتی او تاتی علی منیتی فکل امرئن پانین و این غره العمل طول جون کی با گرزم یا چی زما امید حاصل شی ار انسان مر کی گی اگر چلے امیدو نہ کئی دا قصیده بے ویلا او گرزیدو با قصیده چی کلا خورا شوا ندا مکیتم را ورسیده نو چاور تاویلا انچستا زیخ مکہ کی رے نو توی دادا مکی مکرمینا کافی پا سلمان دی پا لاقوا دا کما چی حائل ورطوی دل زگونو کی وہ نیم سو کلومیٹر پا سلے دا ناغا چی کل خبرداشی زمازوی مکم و کرمک کرے نو زان سے یو پا دور کلو اورال مکی چې کله مکی تراله جرګې جوړ کړل او د نبی علیه السلام خوا تراله او یې زموږ زوی او استاد سره دی ورڅخه یې ولارې یې په دې راخه پین او هغه دې هم ذکر کړل نبی علیه السلام ټول جرګې والے ته ویلو چې بل ټیک دا تا زوی دی زمانه طرف نه اعتراض نشته حضرت و خبرکم اغدا چه کده پا خفل اخوه غستاس زی نوزو تنویم زی دی بس که پا خفل اخوه غستاس را ندی نتازو پی زور نکوی طول جرگی ہوئے چه آفرین دی پا محمد علیہ السلام دخ خبر اوکلا نمال غاڑی نپیسی غاڑی او اختیار زیل ورکلو و بل طرف تا زید د نبی علیہ السلام په کور کې ژوند داسي کړو او نبی علیہ السلام دغه سره داسي تعلق ساتلو چې کله زید راوته جرګې ته مخامخ کړلو او ورته وی دانی څه وی پلار دانی پر دې د جرګړه نه اختیار ورکړو چې ته د پلار څه دي او کنه د محمد علیہ السلام څخه پاتې کی نو هغه یو کله راوغستو داسي یو نرگه غنطه که او قسمه او خوڑه چه دماری پا اللہ قسمی ده محمد علیه السلام جدائی زه دوم رو نشم برداشت که وره حوزه پلار سه نظم زه بدر تیم جرگر طوله تی خپشو او واپس شو او بس آغا پا دیده که پاتی شو نبی علیه السلام ام داغنه خوشحاله شو او بی داغی خقدر شروع کرو بل طرف تا د نبی علیہ السلام دا ترور لروا زینب بنت جحش دا آخل کو دا خو خوا چی دا نبی علیہ السلام پا نکاح کی راشی غیروی سعادتو اغو صدا جی پیشکش وکللو نو نبی علیہ السلام اغو تاویلا تگو رئی ندین بہتر از تقیم ویسا ویدا زید لپا نکابا نور کئی ندا بخی نو پا دی موقع باندی دا ہو دی خبری تا جوڑ نجوڑی دو وجه داوا چو پا زید بانی دا غلامی نمو او زینم دا خود یولی خاندان وا چی مور ای دا بنی هاشم قبلی وا او دا پلار خاندانیم اوچد خاندانو ناو دا نگو خوال چې زمون لورو د یو غلام په نکاح کې راشي نو الله پاک آیاتونه راولېږل وما کان للمؤمنین چې مسلمان په خپل اختیار کار نه کوي آیاتونه رااله هغه بس راضي شو او یې بس ذکر دی د زید په نکاح کې راشي الله جل شانه رسم ختمه او رسم او دا خپل پیغمبر نه ابتدا کوله نو چې کله د زید او د زینب په منځ کې نکاح وشو نو ژوند نه تېرېدو زګه زینب دلوی خاندان وا اړیمه چې کوم خبرې کولی نو زید هغه نشي برداشت کولی او په زید باندې غلامۍ نومونو په دې وجه باندې هغه خبرې اوچتې کولی زید راغې نبی علیه السلام ته شکایت وکړلو چې زما خو د زینب ته ژوند ګران دی نبی علیه السلام به هغه ته وی چې ته خیر دی صبر کوه او ځینې چې جدایي راشي زګه دا خلک زمانه یو ځل خبر شو دی په دې خبره چې ما وځ نه کانه دی کړې او کوه دې ته طلاق کی بیا به خبر شو او من چې دا خبره مو چې کله په نکاح اغلم نو دا عربو خلق به وای چې دا خپل زی کله په نکاح واغسته او الله غختل دا چې دا زید او دا زینب په منځ کې هم ژوند نه تیریږي او زید طلاق کی د نبی اسلام په نکاح کې راځي چې دا رسم ختم شي وإذ تقول للذي أو كلا تتاوي أغكتا أنا من الله عليه الله إنام كرو پاغا فنعمت دي إسلام وأنا أمت عليه تابي نعام كرو أزاد كرو دي أبا زيوالي دي نوالي أمسك خسات عليه كزان سر زوجك أفل بيبي متق الله دلان ويريغا وتخفي في نفسك أو تابر تول فخفز لك من الله مبدي أغسر الله كاركون كيو ناغم دا خبره وا چې دا خلک مکه کې بشوري دا به خفش یوهونا ځان انزور ته قصې کې راغی بیان و نه لري وته جننه سيري د خلقنا په دې چې کزو ته نکاو کم نو خلک بیا پیغور را کوي او تهمت به لګي چې خپل دې له کیسه نکاو کړه ان کې دا هوتا زنه نه راځي والله اعقو الله غلایت دی ان تخشاو چې تویریږي دا غنا عائشه رضی الله تعالی فرمایي چې نبی علیہ السلام د وحی سي سپټوله صدا آیات یې پټ کړل چې وته به په نفس کې عمل او مبدي وته سننا والله اعقو ان تخشا او پیغمبر وحی نه پټول دغه دې پیغمبر ته زور دی من چې دا خبره موشو مخی چې زید ابن محمد بنوائی زید ابن حارثه بوائی نو پا دیبانی زید تا یو دیر لوی خبگان ملو شو چې دا نبی علیہ السلام سے کم نسبتو کش نو اللہ جل شانوہو زید نم پا قرآن کی راو چې تر قیامت پوری دالو سے کی او چې دا قرآن تلاوت سو کئی او زید لپس پکیون دیر سے کئی وقت حافظ دا دا غدا خبگان دوائی شوا تداوی شوا او پا صحابہ کرامو کے واحد دا یو صحابی دیکھ دا غنو قرآن کرا گلے نبل چانے کرا گلے دا ردیو جنا چیزتے ہو تکلیف رسی گلے ہو پا نسبت کر کولو پلما قبلا نکلت پرکلو زیدن زید منا دینا و ترن حاجت زو جنا کہا نمونگا پا نکان درکلا تا تدا نکیلا یا کونا دینا پارا چی نشی علی المومنین پا مومنان دمانی حرجن تنگتیا فی ازواج ادعیائیم پا بی بیانو دبلل شو دا دیو کیا متبرناگانو دا دیو کی ادا قدو منو نوترن کلجدی پورکی دا دین حاجت معلوم شدہ خبرہ چی پا غلط و رسمونو و رواجنو کی خلق پا حرج و تکلیف چواکی کی جون تنگیگی قرآن دی آیات نمعلوم شو ندی واجنا رسمون رواجنا ختمول پا کارش ولی اقبل جون تنگی وکانا امر اللہ مفعولا او دی کارنا اللہ کلی شوی ما کانا لن نبی نشتے پا پیغمبر من حرجن ستنگ سیا فی ما پاسکی فرز اللہ لہو چی مقرر کرنی اللہ دلرا سنت اللہ چی لذین خلو من قبلو طریقہ دا اللہ پاکو تِلَّذِينَ پَشَانَ تَرِقِي لَلَّهَ پَاكِ تِلَّذِينَ پَاكِسَانُ كِي خَلَوْجِ تِرَ شُورِي مِنْ قَبْلُ مَخِرَ دِينَ سُنَّتَ اللَّهَ مَنْصُوبِ پَنَزَدَ خَافِز عَزْرِكَ سُنَّتِ اللَّهِ کعب حضر شو سنت اللہ پاتی شو پَشَانَ تَرِقِي لَلَّهَ تِلَّذِينَ پَاكِسَانُ كِي خَلَوْ مِنْ قَبْلُ تِرَ شُورِي مَخِرَ دِينَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ كَانَ اللَّهُ قَدْرًا پَنْدَازَ مَقْدُورًا دَازَ کړی شوی اما کینی سوک دی الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَةِ اللَّهِ آگا زان چی دی ورسوی احکامان دا اللہ پاک و یخشونو یریگی دا اللہ نا ولا یخشونو نیریگی آدم دیچانا اللہ اللہ سوا دا اللہ نا و کفا باللہ حسیبا و کافی دا اللہ پاک حساب کون کے ما کان محمدون نرے محمد علیہ السلام ابا آدین سلام دے اکس نرے جالکم دا سلو سا سنا چی نبی علیہ السلام دے زینب تے نکاح کرلو نو خلق و امداوی دے خپل زوی خدے پا نکاح نو اللہ پاک آیت راولے گو چی ما کان محمد ابا آدین نرے محمد علیہ السلام پلا دے او کسا ایلکہ دے محمد علیہ السلام خو اولادو من رجالکم پسڑو ساسو کے او اغد نبی علیہ السلام بچی اغد زنانوی زینبو رقیاؤں میں کلسوم او فاطمہ او کزامن ہو نو آغا دا رجالیت مقام تنور رسل اپو رکوالی کی مرو ولیکن رسول اللہ لیکن رسول اللہ دے وخاتم النبیین او خاتم او موار دا پیغمبرانو دے زنبیاؤ خاتمہ پدر آغلی دا دا آیات نس دے صریح دے سنچی نبی علیہ السلام خاتم النبیین دے او دا نبی علیہ السلام نرستا پیغمبر بل پہیسیت دنی نبوت ساتل کے نشتا او ربیا کې دینه چې څوک انکار کوي دا په اتفاق د مسلمانانو کافر دی. ا دیو جنا علماء محمد قادیانی چې نو بوت دعوه وکړه په اتفاق د مسلمانانو کافر برقرار شو. او د نبی علیه السلام مبارک دا کړه چې خاتم النبیین دی دا سره د واضح ده د 200 نه زیات احادیث پر دلالت کوي. یو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام و ازمان مثال او د نور انبیاءو مثال پشان د مثال د هغه سړی دی چې یو قلای جوړ کړی وي او قلای تا مکړی کامل کړی چې د وی خص دی وی خلق فراشی نو قلا ته ګوري او یره دی راځي په قلا دا او کده دی خلق دی راځي په کې ډکوي. نبی علیہ السلام می هغه د خص دی ما زر عالم په ختمت بیان نبیو نو ختم شما باندې پیغمبران او بل نوائی کی فانا النبینا و خاتم النبی زا اغا خرطیم او ختمون کی پیغمبرانو او دغا جبل حدیث کی راجی نبی علیہ السلام ای زما گن نمون دی زما پا نمون کی محمد دی زا احمدیم زما احیم اللذی یمه اللہ بی الکپر چا اللہ با زما پا وجہ کپر ختمی او زا حاشریم الذي يحشر الناس على قدميه في خلق وزما په قدمونو راجمه کیږي او ذا عاقب يم الذي ليس بعده نبي دا غذر سبب پیغمبر په نوې بیاست نه ای رسول اسلام دې خدای بیاست مخ کی شو او نبی عليه السلام دې زما په امت کې با ډېر کسان دې دروغجن هر یو وو چې پیغمبر يم خدا دروغ وي چې خاتم النبيين زما نه پس پیغمبر نشتا. الله وكان الله بكل شيء عليما الله بار سبحانه يا ايها الذين امنوا اذكروا الله مؤمنا اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد النبي الامين الا باك كما درس جوش الله را قبول کی زمانہ کی غلطی شوی تو کیا معاف کی قران سے محبت بنا پیدا کی شوق پیدا کی كما يتفاد إلى الله تسليك ركيس وغير التوفيق ونسيبك الله دمو جملة قناهون معافك سيئة فاسنات وبدلك يهين وقل اسم رشيد ورات معافك عندل الله دمو يحفاظت وفرمات الله فاكا خير باران قم بانهوك الله دا سكرة ختمك الله دا رجيع ثانيك لكم يوني ولشيدا قبولك كم يفاتني الله تسليك ركيس وغير التوفيق راك الله زم پر ایمان کی عملہ مانے سے کام شرے نظام رہا ہوئے صحیح خلق ہمان مشوران کی اللہ دا ظالمان دا مشورے نہ ہوگا ہوتا ہے یا لکم تی ظالمان بھی ہدایت اور توفق کنی را ختم کری تو صحیح خلق رہا ہوئے اللہ بھی ماران تو شیخہ کا ہی لور سوگ پاس شید ہے عمر پرتو چاہ بچی نشتے نے بچو انتظام ہوگا چاہ نارین نشتے نارنے ہوگا اللہ زمان راضی شیخہ جمعیم پرمان کو سلیم اللہ